Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 2 november. Op Sint Eustatius zijn bij de vorige verkiezingen veel stemmen geronseld. En de regeringscommissaris is bang dat dat 22 november weer gebeurt. En Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden met een aanval op een vluchtelingenkamp, zegt de VN. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. De VN-mensenrechtenorganisatie zegt dat de Israëlische luchtaanvallen op het vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza mogelijk oorlogsmisdaden zijn. De organisatie verwijst naar de verwoestingen en het hoge aantal burgerdoden. Het kamp werd de afgelopen dagen 2 keer gebombardeerd door Israël. Bij de aanvallen zijn volgens Hamas tenminste 195 doden gevallen en meer dan 100 mensen zouden nog onder de puin liggen. Israël zegt bij de aanvallen commandanten van Hamas te hebben gedood. Ook zegt het leger dat Hamas-strijders zich bewust ophouden op plekken waar burgers zijn. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen. Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus worden gecontroleerd en vandaar naar Gaza varen. Medewerkers van de VN kunnen de spullen dan uitdelen. De Israëlische premier Netanyahu zou zich positief hebben uitgelaten over het plan. Cyprus is nog in gesprek met andere EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer de logistieke details. In Frankrijk en Groot-Brittannië zijn waarschuwingen afgegeven voor overstromingen langs de kust als gevolg van de storm Ciarán. Op sommige plekken zijn al bomen omgewaaid en is de stroom uitgevallen. In een aantal regio's in het westen van Frankrijk is het treinverkeer stilgelegd. Ook Nederland krijgt in de loop van vanochtend te maken met de storm Ciarán. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 km per uur. In de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en in het Waddengebied geldt code oranje. En de ANWB adviseert mensen om thuis te werken. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, blijkt uit onderzoek en opdracht van AIDUS, de Vereniging van Woningcorporaties. Ze vinden dat er te weinig aanbod is, de woningen te duur zijn of niet passend. Een deel zegt niet eens meer te zoeken omdat dat toch geen zin heeft. Uit het onderzoek blijkt ook dat wonen een belangrijk verkiezingsthema is. Voor 70% van de Nederlanders is het standpunt van een partij over dit thema belangrijk of zelfs essentieel. In de KNVB-beker zijn 2 eredivisieclubs uitgeschakeld door amateurs. HHC Hardenberg was met 2-0 te sterk voor Heracles, de nummer 8 van de eredivisie. Een van de doelpunten werd gemaakt door een oud-speler van Heracles. En de nummer 9 van de eredivisie, PEC Zwolle, ging met 1-0 onderuit tegen AFC uit Amsterdam. Excelsior won wel, na verlenging met 2-1 bij Den Bosch. Het weer is verdwenen uit mijn scherm, dus ik ga eens even kijken of ik het ergens anders kan vinden. Want het is vanochtend wel belangrijk. Eerst bewolkt met in het noorden regen. Het gaat vandaag dus inderdaad flink waaien door storm Ciarán. Langs de westkust is er kans op windstoten van zo'n 100 km per uur. Vanmiddag af en toe zon en dan een graad of 13. Het NOS Radio 1-journaal. Zorgen op Sint Eustatius over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen is opvallend veel per volmacht gestemd. Dat is de manier van stemmen waarbij je iemand anders voor jou laat stemmen. Regeringscommissaris Alida Francis denkt dat er is gesjoemeld met de volmachten. En de angst is dat het op 22 november weer gaat gebeuren. Correspondent Dick Draaier, wat voor aanwijzingen zijn er volgens haar dat er is gesjoemeld met die stemmen? Nou, de grootste aanwijzing dat er gesjoemeld zou zijn is het enorme percentage uitgebrachte volmachtstemmen. Ruim 1 op de 3 kiezers die had een ander gevraagd om voor hem of haar te stemmen bij de laatste verkiezing. Ja, en dat is bijna 37%. En het percentage ligt in Nederland gemiddeld tussen de 8% en 12%. En meer dan 12%, zo zeggen deskundigen althans, dat is toch wel een sterke aanwijzing dat er iets aan de hand is. En er was nog meer bewijs. Neem je de processen verbaal van de stembureaus bij de laatste verkiezingen onder de loep. En dan werden er wel erg veel volmachten aangetroffen waarbij de gegevens van een gemachtigde door waren gehaald en veranderd waren in een andere naam. Ook vond men opmerkelijk veel volmachten waarbij de handtekening van de volmachtgever op de stem pas. Een andere was dan op het identiteitsbewijs dat meegeleverd moest worden. En rondom de stemlocaties zijn er gewoon kandidaten gezien met stempassen die ter plaatse werden overgedragen aan andere kiezers. Nou, alles bij elkaar opgeteld, genoeg reden om aan de bel te trekken. Want wat hebben ze gedaan? Nou ja, de plaatsvervangend regeringscommissaris Francis die vroeg naar aanleiding van de net door mij genoemde aanwijzingen aan het Openbaar Ministerie om een onderzoek te doen. Maar tot ieders verbazing reageerde die dan afwijzend. Het formele antwoord was dat de delictsomschrijving, namelijk het ronselen van stemmen, volgens het Openbaar Ministerie dusdanig moeilijk is dat de bovenstaande gevallen waarschijnlijk niet tot een veroordeling zouden leiden. En daarnaast zei het Openbaar Ministerie geen capaciteit te hebben om onderzoek te doen en zou de kans op vervolging van verdachten slechts een beperkte kans van slagen hebben. Zo heette dat officieel. Ja, en ik zelf heb eens in de archieven gedoken om te zien waarom het Openbaar Ministerie dan tot deze conclusie kwam. En dan moest je naar Bonaire kijken. Dat eiland dat valt onder hetzelfde Openbaar Ministerie. En die had onderzoek gedaan naar volmachtproblemen bij de eilandsraadsverkiezingen 4 jaar geleden, in 2019. En toen vonden ze 20 gevallen van volmachtfraude. Maar al die onderzoeken die liepen uiteindelijk stuk, omdat getuigen er het zwijgen toe deden. Het onderzoek is daarom beëindigd zonder dat het gelukt was om met harde bewijzen boven water te komen. Ja, en dat is eigenlijk niet zo opzienbarend, want het gaat natuurlijk hier, ook op Sint-Eustatius, om hele kleine eilanden, kleine gemeenschappen, waarbij je bij elke beslissing nadenkt over de gevolgen. En ik heb al vaker gezegd, het uitspreken tegen misstanden in de Caribische gemeenschap, dat heeft eigenlijk altijd gevolgen. Degene die jij erbij lapt, ja, die staat morgen achter een loket, ik geef maar even een voorbeeld, en zorgt ervoor dat jij geen vergunning krijgt. En ja, je komt elkaar gewoon hier snel tegen en dan kun je maar beter vrienden blijven. En het uitkomst was dus van het Openbaar Ministerie dat ze geen echte harde zaken konden maken. En dat hebben ze waarschijnlijk doorgetrokken naar Sint-Eustatius en gezegd, we gaan het niet meer onderzoeken. Nou, de minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie is inmiddels gereageerd, hè, hierop. Wat heeft hij gezegd? Ja, gisteren in zijn brief aan de Tweede Kamer zei de minister dat er nu ineens wel onderzoek naar die stemfraude gedaan wordt. Dat is echt wel opmerkelijk, hoor. Want nu Den Haag dus piept, hè, vanwege die brief, vanwege de brief van Alida Francis en de brief die De Jonge stuurt aan de Tweede Kamer, is het OM dus kennelijk overstag gegaan. Maar daar mag hij dan weer niet over praten, omdat het om een lopend onderzoek gaat. En vervolgens hamert de minister erop dat er per volmacht stemmen, dat dat belangrijk is en blijft voor de democratie, en dat hij de mogelijkheid om zo te stemmen echt niet in de band gaat doen. Zoals wel gevraagd is op de meeste eilanden. Want daar redeneert men juist andersom, dat de democratie juist in gevaar is door die volmachtstemmen en het misbruik wat men daarvan ziet. De percentages en de officiële rapporten die erover geschreven zijn, die merken het ook stevast aan als een heel groot risico in Caribisch Nederland en geven de eilanden dus eigenlijk gelijk. En nou, er zijn er dan weliswaar wetsvoorstellen in de maak om bijvoorbeeld het aantal volmachten dat iemand mag verzamelen te beperken tot 1 in plaats van nu 2. En er komt een aanscherping van de strafbaarstelling en een aanpassing van de delictsomschrijving, wat ronselen nou precies is. Maar de eilanden die ervan af willen, ja, die gaan toch wel merken dat Den Haag dat niet wil en dat het gewoon niet gaat gebeuren. Het ligt aan Den Haag of dat gaat gebeuren. En ja, dat gaat dus niet gebeuren. Nee, en wel of niet gebeuren, hoe dan ook, is dat allemaal voor de lange termijn, terwijl we over 3 weken verkiezingen hebben. Wat betekent het voor die verkiezingen? Denk jij dat er opnieuw dan eventueel die stemfraude plaats gaat gebeuren? Nou ja, het enige wat er zou moeten veranderen is onder andere die wetsvoorstellen. Hè. Dat is dan wat Den Haag teruggeeft aan de eilanden. Maar ja, dat ligt nog bij de, of nee, dat ligt nog niet eens bij de Raad van State, heeft minister De Jonge gezegd. Dat gaat gebeuren. Dus het probleem is bij de komende Kamerverkiezingen eind deze maand gewoon niet opgelost. En ik moet dan wel zeggen dat de opkomstpercentage van Tweede Kamerverkiezingen op de eilanden enorm laag is. Op Bonaire was dat vorige keer bijna 23% en op Sint-Eustatius net iets meer, hè, 34% geloof ik. En ja, volmachtfraude bij de Tweede Kamerverkiezingen op de eilanden hebben dus in feite weinig impact op de democratie. Al telt natuurlijk wel elke stem. Dankjewel, correspondent Dick Draaier. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1 Journaal. In Op 1 zat Carla Jonkers, hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. Gisteren ging voor het eerst in de oorlog de grens open tussen de Gazastrook en Egypte voor een beperkte groep mensen. Jonkers vertelde hoe zij eraan toe waren. Je moet echt denken aan ja, afgerukte ledematen, geamputeerde ledematen, mensen met brandwonden heel veel. En mensen die onder het puin hebben gelegen, dus allerlei botbreuken hebben. Waarbij het, ja, het noodzakelijk is dat zij naar andere ziekenhuizen gaan om daar geopereerd te worden. Ook wordt het steeds lastiger voor het Rode Kruis om hulp Gaza in te sturen. ambulances moeten overwegen. Die zijn gebombardeerd. Er is afgelopen vrijdag een team van collega's Gaza ingegaan. En daar zat ook een explosieve expert bij. En die helpt met het zorgen dat de wegen veilig zijn. Dus dat we, er liggen nog heel veel onontplofte explosieven. Zodat ambulances die ook stukken naast de weg moeten rijden om voorbij kuilen te kunnen komen, dat dat veilig kan. Nieuwsuur spreekt tot aan de verkiezingen 14 lijsttrekkers. Gisteravond was het eerste gesprek met de lijsttrekker van DENK, Stefan van Baarle. En daarin was ook ruimte voor persoonlijke vragen. Van Baarle vertelde waarom hij de achternaam van zijn Nederlandse moeder heeft gekregen en niet die van zijn Turkse vader. Ik ben opgevoed door mijn moeder. Dus het is voor mij nooit een keuze geweest welke naam ik draag. Uw vader was wel in beeld of niet, of later pas? Hoe ging dat? Was wel in beeld, maar zoals ik bij Omroep Max ook zei, niet in de zin van een traditioneel gezin waarbij moeder en vader altijd aanwezig waren. En ik ben inderdaad op latere leeftijd ben ik op zoek gegaan naar mijn familie in Turkije. Van Baarle zei dat zijn leven er anders uit had kunnen zien als hij de achternaam van zijn vader had gehad. Alle onderzoeken duiden er natuurlijk op, en dat is ook gewoon de praktijk, dat op het moment dat je een tussen aanhalingstekens naam hebt die niet duidt op een migratieachtergrond, dat je dan minder kansen hebt op een woning, op de arbeidsmarkt. En ik vind het, als mensen beoordeeld worden op hun achternaam, vind ik verschrikkelijk. En dat is een van de redenen waarom DENK is opgericht, om ervoor te zorgen dat iedereen, met welke achternaam dan ook, kansen kan hebben in de samenleving en zichzelf kan ontplooien. Ja. Bij de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 staat kustroeien voor het eerst op het programma met het onderdeel Beach Sprint. Janneke van der Meulen is regerend wereldkampioen Beach Sprint. Al wist ze eerst ook niet wat Beach Sprint precies inhield. Zo vertelde ze in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, ik wist eigenlijk ook helemaal niet wat het was. Ik werd alleen wereldkampioen in het lange afstand roeien. En dit is een nieuw onderdeel. En toen werd ik uitgenodigd van, ja, wil je hier misschien een keer aan meedoen? Maar het is een afvalrace. Het startschot klinkt, dan ga je naar je boot toe rennen. Dan roei je tussen de boeien door. Bij de hoogste ton ga je weer terug naar het strand. Dan roei je zo hard mogelijk die boot het strand op. Dan ren je er weer uit, zo snel mogelijk naar de knop. En dan, wie dat wint, die mag door naar de volgende ronde. Nergens tijdens de race heb je een comfortabel moment. Volgens Van der Meulen is rust in je hoofd houden het allerbelangrijkste. Je merkt wel in Nederland dat je gewoon veel meer ervaring hebt. En Frans vroeg zo straks ook al, Janneke, hoe oud ben jij? En daar begint natuurlijk iedereen over. En dan denk ik, ja, misschien heb ik straks mijn leeftijd een beetje tegen, maar mijn ervaring natuurlijk heel erg mee. Ja, want nou zijn we nieuwsgierig. Janneke van der Meulen is op dit moment 36. Got it made, a beautiful wife and a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Make. It's okay, because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. Doesn't stop to think it's because of he. Always doing right, stays healthy. Girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. Because of the love he gave away. Oh yeah. Oh yeah. Heartbeat, stay healthy. Love is all Mr. Maker, The Cooks. Verzekeraars betrapten vorig jaar ruim 10.000 fraudeurs. Dat schrijft de Telegraaf. En daarmee werd een bedrag van ruim 80 miljoen euro aan fraudeleuze uitkeringen bespaard. Blijkt volgens de Telegraaf uit jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Bij 1 op de ruim 1000 claims die verzekeraars binnenkregen was vorig jaar sprake van fraude. Toch is het aantal fraudegevallen met 15% gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. Maar het Verbond van Verzekeraars wil niet te vroeg juichen en zegt in de Telegraaf: op termijn moet blijken of de jarenlange inspanningen van de sector op preventie en opsporing tot dit resultaat hebben geleid. Volgens het AD gaat de helft van de kiezers over een paar weken op een andere partij stemmen. 51% zegt op 22 november anders te gaan stemmen dan in 2021. Een opiniepeiler van INO Research heeft nog nooit zo'n grote overstap gezien en denkt dat de ontrouw van de kiezer vooral komt door Pieter Omtzigt. 17% van de kiezers zegt op zijn partij te gaan stemmen. Ook de groep zwevende kiezers is flink gestegen, van zo'n 16% in 2021 naar 23% nu, blijkt uit de peiling van INO Research waar het AD over schrijft. De autoriteit persoonsgegevens gaat opnieuw onderzoek doen naar de Belastingdienst. Dit keer gaat het om de omstreden superdatabase RAM. Dat betekent risicoanalysemodel. Een systeem dat de Belastingdienst jarenlang gebruikte bij het opsporen van fraude. Het onderzoek bevestigt de autoriteit in NRC. Medewerkers konden informatie uit alle databases van de dienst koppelen en analyseren. Binnen de Belastingdienst was er al grote twijfel over of dit allemaal wel mocht, schrijft NRC. Bij de invoering van de nieuwe privacywetgeving in 2018 werd het RAM-systeem officieel uitgezet. En schoorsteenvegers die kunnen het werk amper aan, meldt de Telegraaf. Veel vegers moeten een klantenstop instellen door populariteit van de houtkachel. Populair sinds de energiecrisis van vorig jaar. Schoorsteenvegers hebben daardoor nu het hele jaar wat te doen en niet alleen maar in het stookseizoen. De branchevereniging waarschuwt ook voor malafide types die misbruik maken van de schaarste en komt met een goede tip om oplichters te herkennen. Een schoorsteenveger die veegt per strekkende meter in plaats van per kanaal, dat is Mr. Boel. Straks na 8:30, dan is er weer een lijsttrekker te gast. Vandaag is de beurt aan Wiebren van Haga van BVNL. Heeft u een vraag voor hem, stuur hem in via de NPO Radio 1-app of mail de vraag naar r1jn@nos.nl. Moet het recht op een goed gezinsleven in de grondwet komen te staan? CDA, ChristenUnie, BBB en SGP vinden van wel en komen niet voor niets in verkiezingstijd met een voorstel om dat te regelen. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat vinden partijen als CDA en de SGP. En daarom moet het recht op een gezinsleven verankerd worden in de grondwet, vindt Chris Stoffer van de SGP. Het gezin komt er toch een beetje bekaard af in Nederland. We zeggen eigenlijk, het is opvallend, onopvallend aanwezig. En we zeggen, dat moeten we echt veranderen. In landen om ons heen, heel Europa, zie je dat landen er veel meer aandacht hebben voor het gezin. En dat mag in Nederland ook. En in die landen als Duitsland en België staat dat gezin al in de grondwet. En is er ook een minister van gezinszaken. Maar wat is dan een gezin? De SGP denkt daar toch een stuk conservatiever over dan vrijwel alle andere politieke partijen in de Tweede Kamer. Een vader en een moeder en een aantal kinderen. Maar om dit wetsvoorstel kans van slagen te geven is de wettekst neutraal opgesteld. Voor alle soorten gezinnen dus, zegt CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. We hebben niet voorgeschreven hoe dat gezin eruit moet zien. En voor het CDA is een gezin dus dat verband waar twee personen die in trouw met elkaar samenleven en kinderen liefdevol opgroeien, dat is voor ons wat een gezin is. Dat D66 proeven is wat ons betreft. Ik denk dat 150 mensen in de Tweede Kamer dadelijk voor zouden moeten kunnen stemmen. De partijen proberen met de grondwetsbepaling meer dan ideologie vast te leggen, zegt Bontebal. Het moet de politiek dwingen tot praktische oplossingen. Dus wij zeggen eigenlijk, door het in de grondwet te zetten, wordt het ook een plicht van de overheid om een grondrecht, want dat is het dan, om dat ook te bevorderen. Dus het betekent gewoon meer aandacht voor het gezin. En die aandacht kan dan leiden tot nieuwe wetgeving, zoals makkelijker vrijkrijgen om op de kinderen te passen. Dus neem bijvoorbeeld opa's en oma's die zouden kunnen bijspringen, maar misschien nog zelf aan het werk zijn. Wij zeggen bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma, zorg nou dat opa's en oma's die nog wel werken, dat ze in hun cao's, de afspraken met de werkgevers, makkelijke verlof kunnen opnemen om even bij te springen bij hun kinderen en kleinkinderen als dat nodig is. Ik heb een initiatief voor rouwverlof liggen. Oorspronkelijk was dat SGP samen met GroenLinks en de rest die keek wat van zij zou doen. En inmiddels heb ik al een ruime meerderheid ook achter dat voorstel. Dus ik heb er goede hoop op dat we voor het gezin goede dingen kunnen doen, gegrond op dit nieuwe grondwetsartikel. En uiteindelijk moet deze wet ervoor zorgen dat het gezin dus centraal komt te staan in wetgeving. Een beetje zoals die hoeksteen. Gezinnen zitten vaak in het spitsuur. Vaak twee werkende partners. Je moet naar het kinderdagverblijf. Kinderen willen ook op muziekles, willen op sport. Voor heel veel gezinnen best wel druk. Nou, zet het gezin nou centraal, want dat zal heel veel mensen helpen. En ja, wij zeggen ook steeds, als je het gezin sterker maakt, maak je uiteindelijk ook de samenleving sterker. En dit zijn niet de enige partijen die aandacht hebben voor de toekomst van het gezinsleven. VVD, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en D66 bijvoorbeeld, die willen regelingen voor meer ouderschap en draagmoederschap. PVV en JA21 richten zich vooral op de praktische kant, zoals een betaalbaar huis en goedkopere boodschappen. Zei politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nederland heeft een handtekening gezet onder de Artemis-akkoorden. Dat is een overeenkomst tussen landen die meedoen aan het door de VS geleide Artemis-ruimteprogramma. En dat moet uiteindelijk leiden tot nieuwe missies naar de maan en zelfs Mars. Nu het steeds drukker wordt in de ruimte, zijn in die Artemis-akkoorden nieuwe spelregels opgenomen over wat wel en niet kan. Correspondent Marieke de Vries was bij de ondertekening. We are going. The history of this agency is marked with broken barriers, once viewed as impossible. In een gelikt filmpje toont NASA nog eens hoe baandoorbrekend hun missies in de jaren 60 waren, wat er sindsdien technologisch door de ruimtevaart bereikt is en hoe het mensen dichter bij elkaar bracht. Peace for all humankind. We're going back to the moon, and this is why. Alleen doet NASA het dit keer niet alleen, maar met veel internationale partners. Daarom zijn de Artemis-akkoorden nodig, zodat iedereen zich aan dezelfde spelregels houdt, zegt hoofd van NASA en ex-astronaut Bill Nelson na de ondertekening. Everything that we do, be it science research, human exploration, aeronautics research, is all being done with our international partners. And that's what the signing of this accord is symbolic of. We want to do that exploration, do it peacefully, helping each other as partners and friends. Afspraken om de goede vrede in de ruimte te behouden dus. Maar waar gaat het dan concreet over? Directeur van het Netherlands Space Office Harm van der Wetering, die namens Nederland zijn handtekening zette. Het gaat bijvoorbeeld om, als je op een ander hemellichaam bent, dat je eigenlijk zorgt dat je je rommel opruimt. Maar het gaat ook om hele basale dingen als, als je ziet dat er anderen in nood zijn, zeg maar, dat je te hulp schiet. En ook eigenlijk dat we conflicten die er nu nog niet zijn, maar eventueel ook op termijn kunnen voorkomen. Door als, zeg maar, de ene partij ergens een activiteit op een, bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek gaat doen op de maan. Dat wordt gezegd, dat daar kunnen nu anderen geen plek in nemen, zodat je geen conflicten zou kunnen gaan krijgen. Nou is Nederland het 30ste land dat ondertekent. Maar er zijn twee landen die toch ook actief zijn in de ruimte, kunnen we zeggen. Rusland en China. Die tekenen niet. En moet je nou niet juist met hun dit soort afspraken maken? Maar ik denk dat het issue dat bepaalde landen niet toetreden geen reden moet zijn om de anderen deze principes met z'n allen wel te gaan onderschrijven en hanteren. Kijk, uiteindelijk proberen we dit voor mankind te doen, zeg maar. Dus we proberen juist rekening te houden met de ander. Ja, als dat wederzijds kan, heel graag natuurlijk. The tens of thousands of jobs associated with propelling us to the moon today are just the beginning of a lunar economy. Nederland ondertekent niet alleen omdat het zo mooi is voor all mankind, maar ook omdat het noodzakelijk is voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie om deze stempel van goedkeuring te krijgen voor ze zaken kunnen doen met Amerikaanse bedrijven. Er is een nieuwe space race gaande. Er komt, we gaan naar de maan en verder. En zonder wat politieke dekking, dat partijen aan beide kanten van de tafel kunnen zien, nou, onze overheden willen samenwerken, is het vaak heel lastig in deze hoogtechnologische markt om echt tot samenwerking te komen. Zegt Jeroen Rotteveel van SpaceNet, een organisatie waarin alle Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de ruimtevaartindustrie vertegenwoordigd zijn. En daarvoor is dit heel belangrijk. En, het is een spannende nieuwe maanrace die eraan zit te komen, waar we ook ons commerciële succes in Nederland kunnen halen. Maar dat moet die deur van het slot. En dat is nu vandaag gebeurd. Dus het is een mooie dag. De hoop is dat de Nederlandse ruimtevaartindustrie binnen 10 jaar kan verdubbelen. En dat Nederland deel gaat nemen aan de missies naar de maan. Directeur Netherlands Space Office van de Wetering daarover. Eigenlijk iedereen onder de 50 heeft niet meegemaakt dat er iemand op de maan gestaan heeft. En eigenlijk zei de vorige NASA-administrator... eigenlijk zou ik iedereen gunnen om in zijn eigen leven mee te maken en te zien... dat er in dit geval straks een vrouw op de maan staat... waar we dan als hele mensheid naar kunnen kijken... waar we toe in staat zijn als we goed samenwerken. Wanneer kan ze op de maan staan? De planning is dat dat nog voor 2030 gebeurt. En volgend jaar is de planning dat er een lancering plaatsvindt... waar al astronauten zeg maar een ronde om de maan gaan bewegen. En wat ik daar ook graag bij wil zeggen... is dat de astronauten qua hun energievoorziening... afhankelijk zijn van solar panels die in Nederland worden gemaakt. Dus dit is ook weer die internationale samenwerking. In Nederland zijn we zo sterk en betrouwbaar in het maken van zonnepanelen voor in de ruimte... dat er hele belangrijke missies vaak gekozen wordt om zonnepanelen uit Nederland te bestellen. We have already begun to take the next step. Bijdrage van Marieke de Vries. Het is 6:54. Producer Marshmallow heeft Pink en Sting zover gekregen... om met hem samen te werken. En het resultaat is het nummer Dreaming. En wie Sting kent, hoort daar een bekend nummer in. Will you stay with me? Will you be my love? As the days get longer... Follow me, never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah, we'll keep dancing, dancing as the world turns round and round and round. Longer, I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Cyprus is van plan om via de Middellandse Zee humanitaire hulp naar Gaza te brengen. De Israëlische premier Netanyahu zou positief hebben gereageerd op dit voorstel. De bedoeling is dat de schepen in Cyprus worden gecontroleerd. In Gaza zouden de hulpgoederen dan moeten worden verdeeld door VN-medewerkers. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning... zegt veel problemen te ervaren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging van Woningcorporaties IDIS... Mensen vinden dat er te weinig aanbod is. Ze vinden de woningen te duur of niet passend. SGP, CDA, ChristenUnie en de BBB komen met een voorstel... om het recht op een goed gezinsleven op te nemen in de grondwet. Het initiatief komt van de SGP. De tekst is neutraal opgesteld, dus voor alle soorten gezinnen. De partijen hopen dat de politiek zich door de aanpassing van de grondwet... meer voor gezinnen gaat inzetten. En in Brazilië worden militairen naar de belangrijkste havens en vliegvelden gestuurd in de strijd tegen criminaliteit. De afgelopen tijd is er meer geweld door milities, vooral in Rio de Janeiro. Vorige week staken bendeleden daar tientallen bussen in brand. Het was een wraakactie nadat een prominent lid van een militie was gedood door de politie. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 km per uur in de kustgebieden. Storm Kieran komt naar verwachting vanochtend aan land. Vanaf 11 uur geldt code oranje aan de kust. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en dan wordt het een graad of 13. Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er staat nu in totaal zo'n 60 kilometer file. Bijzonderheden zijn er eigenlijk nog niet. We zien wel dagelijkse files in met name Noord- en Zuid-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is wat meer vertraging bij Rotterdam Prins Alexander. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Breda, langzaam rijden en stilstaan tussen Noorderloos en Knopend Everdingen over 8 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Het is alweer bijna de tiende. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. De Nederlandse democratie en rechtsorde moeten beter worden beschermd. En daar is dringend actie voor nodig. Een deel van de Nederlanders is zo kwetsbaar dat ze nauwelijks meedoen in de democratie. Dat zegt de adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde in een nieuw advies. Ahmed Marcouche is voorzitter van die commissie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een van de bedreigingen die uw commissie ziet is dat te veel mensen systematisch worden benadeeld. Om wie gaat dat? Nou, dat gaat over een grote groep Nederlanders die op welke wijze dan ook aangewezen zijn op die overheid. Je kunt denken aan laaggeletterden, mensen die gezondheidsklachten hebben, de pech hebben van afhankelijk te zijn van meerdere overheidsdiensten of tegenover die overheid en het juridische apparaat van die overheid komen te staan. Maar het gaat even goed om mensen bijvoorbeeld die werken, sober leven, maar bijvoorbeeld niet van hun werk kunnen leven. En waarin zit die benadeling? Die benadeling zit in de onrechtvaardige verdeling. Dat je geen toegang hebt eigenlijk tot de democratische instituties om daarin mee te doen. Of zelfs, zeggen wij, zelfs ervan weggeduwd wordt. Dus we spreken heel vaak over afhaken. Maar we constateren ook dat mensen ook echt weggeduwd worden. En daar zit een risico in voor de democratische rechtsorde. En weggeduwd in de zin dat de overheid er niet voor hen is? Precies. En we kennen natuurlijk veel voorbeelden. Groningen, toeslagen. We hebben natuurlijk veel mensen gesproken. En er zijn eerder ook allerlei andere onderzoeken die daarop wijzen. Dus het is niet alleen een sociaal-economisch probleem, maar het is ook een bedreiging van de democratische rechtsorde en noopt tot urgente actie. Want ik vind dat er dus een gevaar, omdat zij zich dan op hun beurt van die overheid afkeren? Ze keert zich af en dat zien we. Het is een belangrijke voedingsbodem ook van radicalisering. Dus even los van natuurlijk ook de onrechtvaardigheid die niet past bij een beschaafd land als Nederland, is het ook belangrijk dat we de voedingsbodem voor die radicalisering ook wegnemen. Dat leidt tot natuurlijk allerlei anti-overheids sentimenten, met de rug naar die overheid toe gaan staan en het vertrouwen volledig soms ook verdwenen is. Dat zijn bedreigingen, dat zijn verzwakkingen van die democratische rechtsorde die we tegen moeten gaan. Hoe groot is deze groep? Je praat al heel snel over miljoenen Nederlanders die in deze achtergestelde positie zitten. U zegt die overigens niet allemaal radicaliseren, maar het is. Nee, precies. Maar het gaat om miljoenen mensen die daar wel daardoor vatbaar voor zouden kunnen zijn, zegt u eigenlijk. Die afhaken die geen toegang hebben tot de democratische instituties, die daar teleurgesteld in zijn en die onrecht en terecht onrecht ervaren en dus ook een gerechtvaardigde boosheid hebben over overheid, politiek en democratische instituties en het vertrouwen kwijtraken in dat ook voor hen werkt. En in die zin werkt het ook niet voor hen. Dat is natuurlijk een probleem, maar hoe los je dat op? Daar doen wij dus een aantal aanbevelingen voor. Dus die sociale crisis, die moet je aanpakken. Ervoor zorgen dat die publieke sector ook weer werkt. Het tegengaan van polarisatie, waarin mensen tegenover elkaar komen te staan. Daar ligt natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid voor de overheid, voor de politiek zelf. Even goed voor de maatschappelijke organisaties. En uiteraard is democratie niet een verantwoordelijkheid van de overheid alleen, maar van ons allemaal. En we hopen dat het kabinet en iedereen die aangesproken wordt, even goed geldt dat ook voor de pers, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt om dat mooie wat ons overkomen is, wat we hebben, dat democratie heet, dat te koesteren. En vervolgens de komende jaren te gaan onderhouden en te versterken, zodat we daar ook duurzaam profijt van kunnen hebben met z'n allen. Ja, dit is dus de zachte kant. Ervoor zorgt dat mensen het beter krijgen. Dat er beter naar ze geluisterd wordt. Dat ze er mogen zijn, zou ik maar zeggen. En optreden tegen juist mensen die die democratische rechtsorde bedreigen. Die bedreigingen zijn reëel. Geweld, bedreigingen, intimidaties. Daarvan zeggen we, daar moet de overheid ook voldoende capaciteit voor hebben. Daar moet dus duidelijk ook de norm gesteld worden. We zien die bedreigingen vanuit allerlei anti-overheidsgroeperingen, maar ook vanuit de georganiseerde misdaad bijvoorbeeld. We zien zelf dat soms kan leiden tot moord. Journalisten die bedreigd worden, advocatuur, Maar ook politici. En we zien dat we horen steeds meer geluiden ook van mensen die dergelijke functies niet meer willen vervullen vanwege die intimidaties en bedreigingen. En daar moet, dat moet benoemd worden, dat dat ook een ondermijning is, een ontwrichting is van onze democratische rechtsorde. En daar moet ook tegen opgetreden worden. Dus daar moet heel duidelijk en zichtbaar tegen worden opgetreden. En dat vraagt ook capaciteit, bijvoorbeeld bij de politie. Dank u wel, Ahmed Marcouch, voorzitter van de Adviescommissie voor Sterke Weerbaarheid Democratische Rechtsorde. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Premier Rutte bezoekt vandaag met een grote handelsdelegatie Vietnam. Want iedereen in de wereld ziet tegenwoordig die potentie van Vietnam als fabriek van de wereld. Door de strijd tussen China en Amerika verhuizen steeds meer bedrijven naar Vietnam. Die economie groeide de afgelopen jaren met gemiddeld 6%. Mede dankzij de Nederlandse bedrijven die de potentie van Vietnam al jaren geleden zagen, merkte correspondent Mustafa Magadi. Nee, daar zijn wij. Tam Chin, een oude man van 73, die zit al een paar uur op zijn luie stoel op de veranda in zijn dorpje in Zuid-Vietnam. Kokosnoot voor zijn neus op de tafel, die heeft hij uit zijn eigen tuin geplukt. En daar neemt hij af en toe een slokje van. Vroeger was hij zelf kokosnootboer. Hij verdiende er heel weinig mee. Helemaal niet als de oogst mislukte. Dat zorgde dus voor een heel instabiel leven, want ja, soms verdiende hij dus helemaal niks. Hij is dan ook dolblij dat zijn dochter Twong niet meer hoeft te kokosnootboeren, want die werkt bij de Nederlandse tuinmeubelenfabriek Eurofar, iets verderop. Ze vlechten hier handgemaakte, dure rieten stoelen onder meer. En Twong, die vindt dat heerlijk werk. Want dat haar handwerk in Nederland, Frankrijk en Amerika terechtkomt, ja, dat vindt ze schitterend. En het is stukken beter dan kokosnoten plukken, wat haar vader deed. De regio Bintrae die staat bekend om zijn vlechtwerk. Dus de fabriek kan de 350 locals die hier werken en de 7000 anderen in andere fabrieken uitstekend gebruiken, zegt directeur Robert Postema. Het vlechtwerk van onze wikkerproducten, dat kunnen ze van oudsher heel goed. Daarom hebben wij besloten om vanuit praktisch oogpunt, vanuit kwaliteit oogpunt, om de fabriek hier neer te zetten. En een van de aantrekkelijke dingen aan ondernemen in Vietnam is dat het personeel relatief weinig kost, zegt hij. Daar heb je een goed punt. Ik denk dat als je als bedrijf competitief wil zijn, dan moet je natuurlijk kostefficiënt zijn. Ik kijk nooit zozeer naar salaris. Waar ik naar kijk, heel veel werkers die hier nu werken, dat waren vroeger waren dat seizoensarbeiders. En dat is een heel risicovol vak. Wat wij voor hun creëren is een soort van mini-Nederlands systeem in Vietnam, waar ze dus een vast contract hebben. Waar ze dus de ruimte hebben om op vakantie te gaan, om ziek te worden, et cetera. Dus dat zie ik als hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden die tot voor kort eigenlijk helemaal niet bestonden in dit soort gebieden. Ja, je kan het PR-praat noemen, maar zelfs zonder dat doet Twong hele goede zaken. Haar vader die verdiende in een jaar 450 euro. Dat verdient zij nu in een maand. En met dat salaris en het salaris van haar man erbij is Twong ineens in de economische middenklasse van Vietnam beland. Inmiddels zit een derde van de Vietnamezen in die middenklasse. En dat moet over 5 jaar de helft zijn. Want Vietnam zit in een economische groeisput. Het is een van de snelst groeiende economieën van heel Azië. Allemaal omdat buitenlandse bedrijven massaal hun fabrieken hier bouwen. Nike, Apple, Campina, Heineken. Vietnam wordt inmiddels de nieuwe fabriek van de wereld genoemd. En de directeur van de Dutch Business Association in Vietnam, Guido van Rooij, die snapt waarom. Nou, de Vietnamese overheid stelt alles in het werk om veel buitenlandse investeringen aan te trekken. En dat betekent dat ze de omstandigheden voor de Nederlandse bedrijven op het gebied van het doen van investeringen zo aantrekkelijk mogelijk maken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven ook Vietnam kiezen. Dat klinkt allemaal als een Hosanna-verhaal, maar in het streng communistische Vietnam is het niet altijd even makkelijk ondernemen. De bureaucratie in Vietnam. Dat zie je vaak bij socialistische republieken en dat is niet anders in Vietnam. Dus de barrières die worden opgeworpen door de Vietnamezen, hoe graag ze dat ook zouden willen dat dat anders is, daar zul je mee moeten omgaan. Toch wil Vietnam doorpakken, want premier Rutte die komt op handelsbezoek. Niet alleen zodat Nederlandse bedrijven kunnen ondernemen in Vietnam, maar Vietnam wil ook wat leren van Nederland. De volgende stap die Vietnam nu wil maken is die van een middle income economy naar een high income economy. En Vietnam wil dat doen door grote bedrijven zoals chipmakers en computermakers en geavanceerde technologieën hier te gaan laten produceren in Vietnam. Nederland maakt gebruik van de potentie die hier ligt en Vietnam maakt gebruik van de kennis die Nederland heeft. Of Vietnam die volgende stap kan zetten naar een high technology, high income economie, ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar Tham Chin, die is op zijn oude dag al blij zat dat zijn kinderen veel verder zijn dan hij was. Omdat mijn kinderen stabiele banen hebben, kunnen mijn kleinkinderen straks studeren en nog verder komen. Ik ben in elk geval blij dat ze zijn ontsnapt aan het boerenleven. Een verslag van Mustafa Magadi. Meer dan 100 agenten hebben in Almere een grote politiecontrole gehouden tegen ondermijning. Dat meldt Omroep Flevoland. Op 5 plekken in Almere, vooral Almere Haven, werden automobilisten en motorrijders gecontroleerd op ondermijning. Oftewel criminelen die legale bedrijven en diensten misbruiken voor hun illegale zaken. Het was een verrassingsactie van de politie en de Koninklijke Marechaussee, vertelt een woordvoerder aan Omroep Flevoland. We doen deze controle op het gebied van ondermijning. Dus we zijn met heel veel man aanwezig op bepaalde plekken in Almere. En daar houden we ons in ons achterhoofd de georganiseerde criminaliteit in gedachten. We checken echt alle dingen. De hele auto, het liefst ook in de auto. Ook onder motorkap, ja, omdat er toch dingen kunnen zijn die te maken hebben met criminaliteit. Soms is het op het oog niet te zien, maar wel in de auto of ergens onder. En het is dus heel goed dat we daar heel alert op zijn. Het is nog onduidelijk wat de Franse actie van gisteren in Almere heeft opgeleverd. In Drenthe is een gedenkteken onthuld voor Peter R. de Vries. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden. De naam, foto en een korte tekst over de vermoorde misdaadjournalist zijn aangebracht op de Muur tegen Geweld, een herdenkingsmonument voor slachtoffers van geweld. Bij de onthulling waren ook nabestaanden van de Vries, zoals zijn dochter Kelly. Zij wilden volgens de krant zelf een gedenkteken voor hem op deze muur, omdat Peter ook slachtoffer is van geweld. Bovendien, sommige slachtoffers voor wie hij zich heeft ingezet, denk aan Marianne Vaatstra, die hebben ook een gedenkteken aan deze muur tegen geweld in Drenthe. Met een kop warme soep op een koude winderige dag hopen jeugdhulporganisaties mensen letterlijk warm te krijgen voor het pleegouderschap. Met de actie Jouw Huis, een Tweede Thuis startte gisteren in Zandvoort zo de Week van de Pleegzorg, meldt NH Nieuws. En de soep werd uitgedeeld door ervaringsdeskundigen, zoals een meisje met haar moeder en tijdelijke pleegmoeder. Ik was nog best wel klein, ik was 3, bijna 4. En dus je weet niet meer echt precies alles en zo. Want ik wist ook niet wat ze met mama was. Ik bedoel, was ze nou ziek? Eigenlijk van, ik kon niet meer, hè. Ik zat zwaar in actief gebruik, dus ik was ze ook helemaal op. He, als mens, maar ook als moeder. Dus uiteindelijk dat dag van de uithuisplaatsing, toen kon ik eindelijk eerlijk zijn over hoe slecht het met me ging. Ja, dus doordat dat meisje tijdelijk naar een pleegmoeder kon, kon haar echte moeder zichzelf herstellen eigenlijk. Hè? Alleen al in Noord-Holland staan 120 kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. En met Storm Kierwin in aantocht heeft het Parool een toepasselijk verhaal vanochtend over de staat van de Amsterdamse fietspaden. Die staan volgens sommige fietsers na een paar buien al blank en veranderen op sommige punten in kanalen waar het water enkel diep in staat. Een berucht punt is de Centuurbaan. Daar beweert een fietser dat er ooit iemand bijna kopje onder ging bij een valpartij. Het zijn we weer Amsterdamse klagers, hè? Die kunnen dat als geen ander vertellen natuurlijk. Maar wilt u zelf beoordelen hoe erg het is? Het Parool tipt om dan stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroegen op X te volgen. Want die post regelmatig een foto van de plas van de dag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files die hier nu staan leveren niet meer vertraging op dan zo'n 5 tot 10 minuten. Maar we zien één uitzondering, de afgesloten A58 in Zeeland, tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen bij de Vlakentunnel vanwege werkzaamheden. Ja, die afsluiting veroorzaakt wel files op de omrijroutes op de N289. Daar staat het in beide richtingen stil. Het oponthoud is gemiddeld een half uur. MUZIEK She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best friend Sarah. Het is 7:09. De kanon van de Nederlandse natuur, die deze week werd gepresenteerd, heeft een groot deel van het Koninkrijk overgeslagen, de natuur op de Caribische eilanden. Zonde, vindt een aantal filmmakers. Onder hen producent Ignas van Schaik. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke natuur had er wat u betreft absoluut ingemoeten in die kanon? Nou ja, dat is een enorme rijke keuze, want de biodiversiteit, de soortenrijkdom op de Caribische Nederlandse eilanden is gigantisch, groter dan in Nederland. Dus een paar voorbeelden zijn pelikanen, flamingo's, walvis, roggen, koraal. Je kunt zo een tijdje doorgaan eigenlijk, en die misten wij een beetje op de selectie van 50. Ja, Dick de Vos is de auteur van die kanon van de Nederlandse natuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom zijn ze er eigenlijk niet ingebracht in die kanon? Nou, hij heeft groot gelijk, maar het is heel moeilijk kiezen vanwege die rijkdom. Dan zou je één soort per eiland moeten nemen. En wat kies je dan? En wat belangrijk is, ik ben er nooit geweest. Dus hoe kan ik daar dan bezielend over schrijven? Want die kanon is helemaal uw eigen project. Ja, ja, ik heb wel een redactieteam gehad, een adviesteam. En ik heb elke... van elke soort heb ik een specialist kunnen raadplegen. Maar verder heb ik het zelf bedacht en uitgewerkt. Als u zegt, ik ben er nooit geweest, is dat dus belangrijk dat u zo'n soort of een gebied, ja, of wat dan ook moet echt goed kennen? Je kan niet over water schrijven als je er nooit in bent geweest. Dus je moet de soorten kennen, wil je er echt aantrekkelijk over kunnen schrijven. Anders schrijf je alleen maar boeken over en dan zeg je, nou, het was erg mooi daar, ik heb het zelf gelezen. En als u hoort wat meneer van Schaik zegt, van nou, er is zoveel, krijgt u dan zin om bijvoorbeeld een vervolg te maken? Nou, eigenlijk wel. Stiekem zijn we er in gedachten al een beetje mee bezig. En nou, wie weet, maar dat wordt echt wel een nieuw project. Ik zit nu uit te puffen van dit. En, maar ja, ik zou het toch wel heel erg leuk vinden. Maar dan moet ik er wel naartoe. En dan moeten we dat goed gaan organiseren ook. Nou, Ignas van Schaik, misschien kunnen jullie daarin samen optrekken. Ja, dat zou kunnen. Maar wat ik wel vind, was als je iets een kanon noemt, dan moet het toch wel een redelijk representatief overzicht zijn eigenlijk van de natuur. Want ik zag dat Dick ook een mooie slogan heeft: wat je niet kent, kun je niet koesteren. En dat is nou eigenlijk precies wat wij met onze film, en die heet Wow, willen gaan doen, is het ongeziene gezien maken. Dus ik nodig Dick van harte uit. We gaan de komende 3 jaar aan de slag op de eilanden om met ons in gesprek te gaan om een kanon van de Nederlandse Caribische eilanden te gaan schrijven. En wie weet kan die met ons mee natuurlijk. Want ik denk dat die natuur ook aandacht verdient. En dat we dan eigenlijk die slogan ook over een jaar of wat voor de eilanden kunnen gebruiken. Want blijkbaar is er in Nederland heel weinig aandacht of in ieder geval beeld van hoe bijzonder die natuur op de eilanden is. Nou ja, misschien is het dan zelfs beter. Want als u zegt, ik kan al zo moeilijk kiezen, want er is zoveel, als ze dadelijk hun eigen kanon hebben. Ja. Precies, dan lijkt mij een hele mooi uitgangspunt om aan samen te gaan werken. Dus wat dat betreft een nadrukkelijke uitnodiging aan Dick om met ons in gesprek te gaan. Ja, ik hoorde Dick de Vos ook ja zeggen. In verte. Nou, zeker. Ik heb toevallig al contacten met Naturalis, met specialisten op elk van de gebieden in de Cariben. Dus ja, misschien is dat nu wel 1 plus 1 dat 3 maakt. en heeft u zich al een beetje erin verdiept in die Caribische natuur? Ja, zeker. Ik heb zelfs een zonder als soort op de longlist, die flamingo, maar ook bepaalde schelpen over. Op de longlist van onze soorten die wij hadden genomen, maar die zijn dan toch afgevallen. Dus ik weet al een paar soorten die we die er sowieso in hadden gekund. Ja, want hoe moet ik. Want ook voor Nederland moest u heel erg kiezen. Op basis waarvan kies je dan? Nou, eigenlijk op basis van het verhaal. Dus je kunt het verhaal van de weidevogels, de veenweidedaling en de moeilijkheden. Dat kun je maar één keer vertellen. Dus je moet dan of de kieviet of de grutto nemen, bijvoorbeeld. Nou, we hebben voor de grutto gekozen. Niet dat de kieviet, omdat de kieviet niet belangrijk is, omdat je één keer het verhaal wil vertellen. Elke soort is een venster op een bredere problematiek. De brandnetel gaat over de stikstof. En zo meer. Ignis, waarschijnlijk dat zult u herkennen, want u was bijvoorbeeld betrokken bij de film De Nieuwe Wildernis. Gaat dus nu een film maken over de natuur op de Caribische eilanden. Dat vertellen van een verhaal, dat zult u herkennen. Nee, zeker. Dat is ook een uitgangspunt. Je wilt natuurlijk de mensen meenemen in een verhaal. En het beschrijven van soorten, zeg maar, dat zal de meeste mensen niet heel erg warm maken. En wat je wilt doen is natuurlijk dat mensen de natuur gaan omarmen. En ook gaan begrijpen, op wat Dick ook een beetje schetst, dat ook alles met elkaar samenhangt. Dus dat soorten niet toevallig ergens zitten, maar dat ze afhankelijk zijn ook van andere soorten. En dat is een beetje ook de aanpak die wij in onze films altijd kiezen om een ecosysteem te laten zien. En vervolgens inderdaad die verhalen naar boven te halen. En mensen eigenlijk, zeker in een bioscoopfilm, mee te nemen in een ontwikkeling. Zodat ze ook als ze de bioscoop uitstappen, eigenlijk hun kennis hebben verrijkt op een aantrekkelijke manier. Ja, kortom, het was een omissie in deze kanon van de Nederlandse natuur. Maar wie weet komt er iets heel moois uit voort over een paar jaar. Hartelijk dank, Ignis van Schaik en Dick de Vos. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Elke week horen duizend mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Geef deze week aan onze collectant. of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. 1 op de 5 mensen is erg ontevreden over zijn of haar woonplek en overlast door stormkeren in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Frankrijk en Groot-Brittannië zijn waarschuwingen afgegeven voor overstromingen langs de kust door storm Ciarán. Op sommige plekken zijn al bomen omgewaaid en is de stroom uitgevallen. In een aantal regio's in het westen van Frankrijk is het treinverkeer stilgelegd. Ook Nederland krijgt later vanochtend te maken met storm Ciarán. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot zo'n 100 km per uur. De ANWB adviseert mensen thuis te werken. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam de Heek Airport zijn geschrapt vanwege de harde wind. En ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. Het hoofd van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen heeft voor het eerst sinds het begin van de oorlog de Gazastrook bezocht. Philip Lazzarini sprak onder meer met Palestijnen in een VN-school in Rafah. Iedereen vroeg om water en voedsel, zei hij na afloop. Lazzarini noemde het hartverscheurend en een ongekende tragedie. De VN-organisatie heeft de afgelopen weken door de oorlog zelf meer dan 70 medewerkers verloren. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, blijkt uit onderzoek en opdracht van IDUS, de Vereniging van Woningcorporaties. Ze vinden dat er te weinig aanbod is, de huizen te duur zijn of niet passend. Een deel zegt niet eens meer te zoeken omdat het toch geen zin heeft. Uit het onderzoek blijkt ook dat wonen een belangrijk verkiezingsthema is. Het aantal mensen dat de verzekering probeert op te lichten lijkt te dalen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar liepen ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp, een daling van 15% vergeleken met een jaar eerder. Volgens de verzekeraars is daarmee ruim 80 miljoen euro bespaard dat anders onterecht zou zijn uitgekeerd. Of er ook echt sprake is van een omslag is nog niet te zeggen. De christelijke partijen en de BBB willen bescherming van het gezinsleven opnemen in de grondwet. Huisvesting, onderwijs en bestaanszekerheid staan al in de grondwet. En daar zou bescherming van het gezin aan moeten worden toegevoegd. Het idee komt van de SGP. Twee clubs uit de Eredivisie zijn verrassend uitgeschakeld door amateurs in het bekertoernooi. Heracles verloor met 2-0 van amateurclub HHC Hardenberg. En PEC Zwolle ging met 1-0 onderuit tegen AFC uit Amsterdam. Het weer eerst bewolkt en wat regen. De wind neemt flink toe en wordt langs de kust dus stormachtig met kans op windstoten tot 100 km per uur. Vanaf 11 uur geldt ook code oranje in Zeeland en later ook in Noord- en Zuid-Holland. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan nu voornamelijk korte dagelijkse files op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook de afsluiting van de Vlakentunnel in Zeeland veroorzaakt flink wat oponthoud. Daar is de A58 in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daar in de file op de N289 tussen Goes en Ierseke. De vertraging is een kwartier tot een half uur. Verder zijn er twee ongelukken gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Bateldorp. Er staat nu 4 kilometer file op de hoofdrijbaan. Het oponthoud is een kwartier. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt Kieren. Heide. Daar zien we nu 10 minuten vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Ster. Nu bij Jumbo. Zoete puntpaprika. Nu een zak van 500 gram voor 2 euro. Heerlijke Jumbo reuze rozijnenbollen, een eurotje. En knijpflesjes of blikken Car van Cevitam, nu 2 voor 5 euro. En spaar nu voor topkwaliteit Koenricon-pannen, PFAS-vrij, vanaf slechts 5 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met Quattro luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer? Nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als twee gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi-dealer. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Het NOS Radio 1-journaal. 1 op de 5 Nederlanders woont op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet willen wonen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van woningcorporatiekoepel EDES. Verslaggever Onno Beukers is in Nieuw-Kuik bij Lindsay Wijkmans. Zij is ook heel ontevreden over de plek waar ze nu woont. Onno, hoe woont zij? Nou, zij woont eigenlijk in het huis bij haar ouders. En Lindsay, kom er even bij, want ja, hier woont nog iemand. Wat is dit? Dit is een slang van mijn zoontje, mijn opa en mijn vader. Ja. Ja, dus Lindsay woont hier met haar zoontje Lux en de slang. Hoe heet de slang? Kirby, volgens mij, hè? Ja, Kirby. De slang is nog redelijk nieuw, hè? Ja, is nog heel nieuw, ja, inderdaad. Echt pas 2 maandjes ongeveer. Ja. En uitgezocht door het mannelijke gedeelte van het huis, door begrijp ik? Het mannelijke gedeelte, inderdaad, van het huis. Ja, klopt. Niet door ons, nee. Zeker niet. Nee. En dan kom je hier de woonkamer binnen. En dan staan er allemaal gezellige spulletjes. Hè? Auto's natuurlijk, dinosaurussen, heel veel boeken, graafmachines. Een gezellige boel hier. Ja, supergezellig, ja. Wat dat betreft wel, ja. Al de speelgoed, heel veel, ja. Klopt. Ja, dus het is leuk wonen, concludeer ik dan hier bij de ouders, of niet? Het is heel gezellig, inderdaad, dat klopt. Alleen ja, het is een beetje anders dan anders. Ja, zeker. Ja, ja, want we doen er wel leuk en gezellig over, maar het is niet helemaal de situatie zoals jij het zou willen. Nee, zeker niet. Nee, nee. Het is inderdaad heel gezellig en fijn en dat het kan. Maar ik woon hier eigenlijk tussen haakjes noodgedwongen al 6 jaar bij mijn ouders in, samen met mijn zoontje van 7. Ja, toen 1. Ja. Ja, want je had een relatie, die ging over 2017. En toen? En toen dreigde ik een soort van op straat te komen. Ik wist niet hoe, wat en waar. Maar mijn ouders gelukkig lieten dat niet gebeuren. En gelukkig hebben ze, ook al wonen ze in een heel klein rijtjeshuis, de ruimte om mij en mijn zoontje op te vangen. Ja. Want moeder, u heeft ook nog getwijfeld of dacht meteen, dit moeten we oplossen? Nee, ik heb er meteen meegenomen. Ik zeg, die kleine mee, hup, alles. En dan hebben we hier weer alles verbouwd. Dus dat ze ieder een slaapkamer hebben. En zo kom je weer terug in de kamer waar je geboren bent. Ja, waar ik zelfs geboren ben, ja, inderdaad. Dat is wel heel gek. Je voelt heel vertrouwd en ouderlijk en maar heel veilig, dat wel. Een situatie die nu 6 jaar duurt. Waarom is het nou nog niet gelukt om hier in de buurt iets anders te vinden? Nou, ten eerste, ik werk part-time. Ik ben alleenstaande moeder. Ik kan niet zelf een hypotheek krijgen. Dat gaat gewoon echt niet. Dus wat doe je dan? Ga je jezelf inschrijven bij de sociale huurwoningen. De corporatie hier in de gemeente. Ja, daar sta ik al 6 jaar op de wachtlijst. En daar lijkt niet echt vooruitzicht in te komen. Nee. Waarom niet? Zijn er andere mensen die voorgaan? Ja, ik ben niet urgent genoeg. En dat snap ik echt heel goed. Omdat ik zit hier veilig. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Maar ja, weet je, ik ben gewoon bijna 40. En mijn zoontje is al 7. Ja, ik verdien dan toch ook gewoon een eigen huis, lijkt me. En ik krijg gewoon geen voorrang. En snap ik ook misschien ook wel. Maar aan de andere kant is het gewoon heel frustrerend dat ik gewoon geen huis heb. Ja. Maar moeder, misschien zou u Lux en Lindsay en ja, de slangen eventueel gewoon op straat moeten zetten. Dan krijgt ze urgentie. Ja, eigenlijk wel. In principe moet ik dat eigenlijk doen. Dat, of in een busje of in onze auto. Dat ze daar kan slapen en ja, misschien eten hier thuis. Maar, hoe kijkt u naar deze situatie? Ja, heel vervelend. Want het is al 6 jaar, hè. Dat, het is hartstikke leuk, hoor, dat ze hier zijn. Maar je hebt ook je eigen privé momenten. En je moet, als we naar bed gaan, dan moeten we zachtjes doen. Want Lux slaapt. En ja, die tijd heb je eigenlijk al gehad. En die krijg je nou weer opnieuw. Ja, de liefde voor elkaar is er wel, maar af en toe ben je elkaar ook wel zat. Ja, dus, ja, het is gewoon zo. Dus, wat zou nou een oplossing voor jou zijn, Lindsay? Meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Ja, zeker. Dat is echt de oplossing. En dat is ook iets waar ik naar ga kijken de komende tijd. Om in verband ook met de verkiezingen de komende. Maar dat is echt ja, een grote must voor mij, ja. Ja. En maar heel even op straat gaan leven, zodat je wel die urgentie krijgt? Ja, dat kan ik mijn zoontje van 7 niet aandoen. Nee, dat is gewoon geen oplossing. Dat zou je wel bijna doen, maar dat, nee. Ja, dan sta je daar met je zoontje en je slang. Nou, dat is dus de situatie hier bij Lindsay in het hele drukke huis. Druk, gezellig, dat wel. Ook heel gezellig, maar ja, niet zoals Lindsay het zou willen. Verslaggever Onderbeukers in Nieuwkuik. Martin van Rijn, voorzitter van de corporatiekoepel EDAS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die situatie van Lindsay Wijkmans is een voorbeeld, een herkenbaar voorbeeld? Ja, helaas herkenbaar. Er zijn echt veel te weinig betaalbare huurwoningen. Van de mensen tussen de 25 en 40 jaar wonen nu 350.000 mensen nog bij hun ouders. Of weer bij hun ouders. En dat was in 2014... was dat met 25% minder. Dus dat zegt wel aan dat die problematiek maar groeit en groeit. 1 op de 5 mensen, blijkt uit uw onderzoek, woont in een huis waar ze niet willen wonen. Dat geldt dat ook voor andere soorten situaties? Ja, soms is de woning ook gewoon niet passend, omdat die eigenlijk te duur is. En dan moet je eigenlijk veel te veel geld uitgeven aan je woonlasten, terwijl je die ook nodig hebt voor je boodschappen. En soms is gewoon de woning niet geschikt omdat die te klein is, of misschien zelfs wel te groot als je een andere woning wil. Dus er is op alle fronten, is er voor jongeren en ouderen, staat het leven soms een beetje onhold omdat er een groot woonprobleem is. Ja, dus soms geen huis, soms een scheef wonen, zoals we dat dan noemen. Wat moet er voor u volgens u gebeuren om het op te lossen? Nou, eigenlijk moet alles sneller. Hè. De procedures om te komen tot woningbouw moeten eigenlijk sneller. Er moeten sneller locaties worden aangewezen. De bouw zelf kan sneller. Tegenwoordig kunnen we heel snel bouwen. Er is niet zoveel mis met de plannen die er allemaal liggen. Daar is ook hard aan gewerkt. Daar heeft de minister De Jonge ook heel erg zijn best voor gedaan. Maar de komende fase gaat het om de uitvoering. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er locaties komen waar die woningen gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld? Nou ja, er zijn meerdere problemen natuurlijk, locaties, maar ook bijvoorbeeld het stikstofprobleem, waardoor sommige projecten niet door kunnen gaan of langzamer. Is dat ook een deel van het probleem? Ja, het aanwijzen van locaties is moeilijker dan vroeger, omdat je moet kijken naar hoe zit het met de waterstand, hoe zit het met de energieprestaties, hoe is het met de klimaatverandering, hoe zit het met de elektriciteit die op tijd moet worden aangelegd. Dus dat zijn allemaal extra problemen, maar ja, dat geeft eigenlijk alleen maar een noodzaak weer dat we echt naar alles moeten kijken en alles uit de kast moeten halen om procedures en bouwlocaties en bouw zelf te versnellen. Ja, want het plan van demissionair minister De Jonge was in 2030 900.000 huizen erbij. Gaat dat lukken? Nou, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker, omdat ook dingen zoals inflatie en bouwkosten en rente stijgen. Maar we kunnen niet anders dan dat we die ambitie houden, want nou, de voorbeelden van in deze uitzending maken al duidelijk van dat natuurlijk mensen natuurlijk helemaal niet zo lang kunnen wachten. Nee. Dus we moeten niet veronderstellen van het misschien lukt het niet. We moeten alles op alles zeggen om het wel te laten lukken. En wat kunnen corporaties zelf daaraan doen? Corporaties hebben in ieder geval duidelijk gemaakt van waar ze, wat hun betreft, wat hun plannen zijn. Ze hebben al hun begroting aangepast om klaar te zijn om te kunnen gaan bouwen. Ze gaan in overleg met de gemeente om te zeggen van laten we die bouwlocaties nou snel gaan ontwikkelen. Ze bieden ook capaciteit aan om te kijken van of ze daarin kunnen helpen. Ze werken samen met projectontwikkelaars om te zeggen van misschien moeten we met alle partijen bij elkaar gaan zitten om niet de discussie te voeren van wie mag wat, maar gewoon samen aan de slag. Dus eigenlijk wordt alles uit de kast gerukt om de uitvoeringskracht te versnellen. Maar dat kan en moet nog veel meer. Ja, wonen is een heel belangrijk verkiezingsthema ook. Als u kijkt naar de verschillende verkiezingsprogramma's, krijgt u daar dan hoop van? Nou, je ziet in alle verkiezingsprogramma's die dat de erkenning van dat er echt wel woningnood is. En we praten heel veel over bestaanszekerheid, hè, en tegenwoordig in alle programma's. Ja, wonen is echt een cruciaal onderdeel van die bestaanszekerheid. En dat gaat om wonen. Dus ik denk dat ook daar de plannen en zo wel oké zijn. Maar als we de accent niet sterk verleggen naar uitvoeren... zorgen dat we echt aan de slag gaan, dan helpt het natuurlijk niet. Dus plannen zijn mooi, maar uitvoering is beter. Dank u wel, Martin van Rijn, voorzitter van corporatiekoepel EDES. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de twee eredivisieclubs die in de KNVB-beker zijn uitgeschakeld door amateurs. AFC uit Amsterdam won van PEC Zwolle. En HHC Hardenberg versloeg Heracles Almelo. Jesper Drost van HHC Hardenberg. Dat was een mooi avondje zo. Wij draaien de competitie niet heel lekker op dit moment. En ja, ik denk dat het ook mee te maken heeft dat we gewoon niet heel veel te verliezen hebben in zo'n wedstrijd. En het was dik verdiend. We hebben die wedstrijd gecontroleerd. Een van de grootste supporters van Hardenberg is oud-DJ Edwin Evers. Ook hij was door het dolle heen. Ja, dat wordt groot gevierd. Ik zei ook al, je moet niet echt veel later bellen, want dan ga ik denk ik heel onzinnige dingen zeggen. Maar het is hier feest hoor, dat is echt fantastisch. Echt een geweldige avond was het. Zo'n avond denk je op voorhand van, nou, je moet niet binnen 25 minuten met 2-0 achter staan, want dan ben je kansloos. Maar ja, wij kwamen voor in de eerste helft. En ja, eigenlijk, het is 2-0 geworden, maar we hadden nog kans op meer eigenlijk ook. Dus ja, dat maak je niet zo vaak mee. Bij Bo ging het over de nieuwe single van The Beatles die vandaag verschijnt. Te gast waren fans Dave Von Raven en Van de Kik en presentator Robert en Brink. Het is natuurlijk geen heel nieuw nummer, dat kan niet. Het is een oude demo van John Lennon die digitaal is opgeknapt. Daar konden ze eigenlijk niks mee, want dat was te krakerig en je kon eigenlijk niks horen. En een beetje de stem van Lennon. En door dat AI hebben ze dat nu kunnen lostrekken, waardoor inderdaad de stem van Lennon ineens haarscherp te horen is. En daarmee zijn ze aan het werk gegaan. Maar je hoort wel dat het inderdaad, en ik denk ook dat Lennon een beetje in die fase zat toen hij die demotjes opnam, een vrij verstild mooi liedje is geworden. Van Raven die beschouwt het niet als de beste plaats van de Beatles, maar het gaat om de afsluiting van een tijdperk. Ik denk wel dat het me wel raakt, ook omdat het een soort van requiem is, weet je wel. Het is het laatste nummer wat ze gaan uitbrengen. Ik denk dat het ook wel echt zo is. Ik zou zeggen dat van onze tijd zijn qua popcultuur en ook qua muziek zijn de Beatles echt wel het hoogtepunt. En dit is dan voor mij betreft... Hij blijft praten nu. Nee. Maar dan is dit is eigenlijk het requiem. En dat was gisteravond op radio en tv. Medewerkers van een Indonesisch farmaciebedrijf moeten 2 jaar de cel in vanwege de productie van dodelijke hoessiroop. De baas en 3 andere medewerkers van dat bedrijf, Avi Pharma, worden volgens de BBC verantwoordelijk gehouden voor de productie van hoessiroop, waardoor mogelijk honderden kinderen zijn overleden. In die siroop zaten giftige stoffen. Het bedrijf had nagelaten de kwaliteit te controleren. De advocaat zegt tegen de BBC dat dat ook niet hoeft volgens de Indonesische medicijnregels. Sinds 2022 zijn er ruim 200 jonge Indonesische kinderen overleden nadat ze de hoessiroop hadden gedronken. En in Gambia en Oezbekistan worden nog eens 100 doden gemeld. In Zwitserland mogen vanaf 1 december wolven preventief worden afgeschoten, dus nog voor ze schade hebben veroorzaakt. De minister van Milieu, Rusty, zegt bij de publieke omroep SRF dat dit nodig is om natuurschade te voorkomen. Als we nu niet snel handelen, zal de wolvenpopulatie onverminderd blijven groeien, waarschuwt hij. Wenn wir jetzt nicht rasch handeln, davon ist der Bundesrat insgesamt überzeugt, geht das Wachstum der Wolfspopulation so weiter, verbunden mit untragbaren Schäden und Verlusten ganzer Zuchtfamilien von Nutztieren. We zullen heel veel boerderijdieren verliezen als we niet ingrijpen, zegt de minister in Zwitserland. In het land leven nu zo'n 300 wolven, 3 keer zoveel als 3 jaar geleden. In Australië is alsnog een vrouw opgepakt voor het vergiftigen met paddenstoelen. We hebben er hier in de uitzending ook wel eens aandacht aan besteed. 3 maanden geleden werd die vrouw van 49 al ondervraagd, toen 4 mensen na haar lunch in het ziekenhuis terechtkwamen, vertelt een politiechef bij ABC News. Homicide Squad investigators have previously interviewed this woman in relation to an incident that occurred on the 29th of July, where 4 people fell ill. following a taking part in a meal. Three of those people unfortunately passed away in hospital. Ja, drie mensen overleden dus nadat ze bij de vrouw in juli hadden geluncht. Een vierde overleefde het wel. De verdachte zei toen en nu nog steeds dat het een ongeluk was. Maar de Australische politie lijkt dus nieuwe aanwijzingen te hebben. Maar welke, dat is nog onduidelijk. En de Italiaanse premier Meloni is volgens nieuwszender Sky TG24 in de maling genomen door twee Russische komieken. Meloni dacht te bellen met de leider van de Afrikaanse Unie en zei in het gesprek dat ze moe is van de oorlog in Oekraïne en dat het tegenoffensief van Kiev niet verloopt zoals gepland. Maar het bleek dus een telefoontje van twee Russische komieken die bekend staan als pro-Poetin en mogelijk ook banden hebben met de Russische inlichtingendiensten. Deze komieken hebben trouwens in het verleden ook wel eens andere westerse leiders om de tuin geleid, ja, door zich voor te doen als diverse andere figuren. Een woordvoerder van de Italiaanse premier zegt dat Meloni in feite gewoon het regeringsstandpunt heeft verwoord en volledig achter Oekraïne blijft staan. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Los van wat dagelijkse files zien we nu de meeste vertraging in het zuiden van het land door twee ongelukken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp een uur vertraging vanaf de afrit Valkenswaard. De linkerrijstrook is dicht op de hoofdrijbaan. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Boorn en knooppunt Kerensheide 4 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Over ruim een uur, net na 8:30, is er weer een gesprek met een lijsttrekker. Vandaag is dat Wybren van Haga van BVNL. Heeft u een vraag voor hem? Stuur hem in via de NPO Radio 1-app of mail de vraag naar r1jn@nos.nl. Langzaam beginnen de contouren zich af te tekenen van wat het Israëlische leger op de grond aan het doen is in Gaza. Het leger staat aan de rand van Gazastad. En de afgelopen dagen is in het noorden van Gaza op de grond ook gevochten. Zelf meldt het leger daar een flinke vooruitgang te boeken. De Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, zegt dat Hamas moet sterven of zich onvoorwaardelijk overgeven. Mart de Kruif, oud-commandant landstrijdkrachten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zelf zegt het Israëlische leger dus dat ze grote vooruitgang boeken. Wat is er bekend? Nou ja, wat we weten is dat er eigenlijk drie aanvallen zijn. En dan moet je per aanval denken aan een paar duizend mensen. Eén aanval is gericht om het noorden van Gaza te scheiden van het zuiden. Dus dat Hamas zich moeilijker kan bewegen van noord naar zuid. En twee aanvallen zijn in het noorden. En wat opvalt is dat ze inderdaad de stad Gaza eigenlijk niet ingaan. Dus dat duidt erop dat ze zeg maar Noord-Gaza willen isoleren van de rest. En dat veel van de gevechten, denken we, zich nu vooral afspelen in de tunnels onder de grond. En dat kun je dus niet zien? Nee, dus wij kunnen niet checken waar de vooruitgang nu zit. We zien wel dat de Israëlische tank zeg maar aan de rand van Gazastad staat. Israël, de VS, groot deel van de EU-lidstaten benadrukt steeds dat Hamas geëlimineerd moet worden. In ieder geval, hè, de EU-lidstaten zeggen Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Waarom lijkt het dan op dat het toch geen echt grootschalig grondoffensief is waar iedere keer over gespeculeerd werd? Nou ja, omdat het politieke doel om zeg maar de vereniging Hamas de komende jaren vleugel lam te maken, dat is wel duidelijk. Maar hoe vertaal je dat in militaire actie? En ja, je hebt eigenlijk twee opties. Je doet het vanuit de lucht. Nou, we zien wat dat betekent. Veel vernietiging, de tunnels kun je eigenlijk niet in. En veel mensen die daar sterven, ook burgers. Of je gaat op de grond, ga je gaas in. En dan moet je elke tunnel in, maar ook elke kamer in, elke zolder in. En dat kost ontzettend veel mensen. Dus de oplossing die je eigenlijk zou willen om Hamas lam te leggen de komende jaren is eigenlijk niet haalbaar, kost je veel te veel mensen. Het tweede alternatief door de lucht heeft een beperking. Hè. Daar kun je nooit Hamas uitschakelen. Laat staan dat je de wil kunt breken van Hamas. Dat lukte de Amerikanen ook niet in de oorlog in Vietnam. Dus dan zit je met een dilemma. En dat dilemma voor die Israëlische generaals daar ter plekke is gewoon een grote uitdaging. En je ziet dat ze zoeken naar een soort hybride oplossing. Om beperkt Gaza in te gaan, toch zoveel mogelijk schade op te leggen aan Hamas, maar niet massaal met al die mensen die ze hebben Gaza-stad in te gaan, want dat is eigenlijk geen optie. Nee. En u zegt, ze proberen eigenlijk het noorden van het zuiden te scheiden, hè, Gaza-stad een beetje, ja, te omsingelen als het ware. Maar je hebt dus inderdaad ook die ondergrondse tunnels die waarschijnlijk ook, ja, die noord-zuidroute hebben. Ja, waarschijnlijk wel. En we denken dat vooral die aanval die zeg maar als doel heeft het noorden van het zuiden te gaan scheiden, dat die zich vooral richt niet alleen op de overgangen op de grond, op de weg, maar vooral ook op die tunnels, om die tunnels van noord naar zuid te kunnen uitschakelen, zodat je eigenlijk het noorden een beetje isoleert van het zuiden. Maar of dat lukt, geen idee. En het vechten in tunnels, dat weten we wel, is een van de meest moeilijke dingen die je kunt indenken. Dus het succes weten we gewoon niet op dit moment. Nee, maar betekent het ook dat dit dus heel lang kan gaan duren? Ja, dit kan echt heel lang duren. Dit is echt niet binnen een paar dagen afgelopen. Als je Hamas echt voor een belangrijk deel wil uitschakelen, ben je weken bezig. Het dilemma is dat je het ook weer niet maanden kunt volhouden. Want dat kost veel verliezen aan de Israëlische kant. En vanuit de geschiedenis is Israël als klein land vreselijk beducht voor veel mensen te verliezen. En het zijn ook reservisten die daar optreden. Die kun je ook niet maanden, misschien wel jaren weghalen van hun normale werk. Hè. Dus tijd dringt ook wel ergens. Nou, plus dat dus in de tussentijd, zoals u net zegt, vanuit de lucht het ook door blijft gaan. Dat is dus heel slecht nieuws voor al die mensen die in Gaza wonen en gewoon burger zijn. Kijk, het dilemma is eigenlijk, als je kijkt naar het conflict, het militaire conflict tussen Hamas en het Israëlische leger, is dat er feitelijk geen militaire oplossing is. Alleen maar een politieke oplossing. En dat is ontzettend erg voor de mensen daar op de grond. Want het betekent dat mensen aan tafel moeten, dat mensen moeten gaan praten met elkaar. Een militaire oplossing, zeker op korte termijn, die is er gewoon niet. Nee, maar wat dat betekent dat Israël eigenlijk op een gegeven moment moet zeggen, we hebben ons doel niet gehaald. Hoe groot is die kans? Of ze gaan zeggen, we hebben ons doel wel gehaald en voor de komende jaren kan Hamas minder. Alleen om dat te controleren en het effect te zien, ja, dat is ontzettend moeilijk te zien van buitenaf. Dat weten we niet. Dus ik vermoed dat we naar een situatie gaan waarin Hamas zegt, we hebben gewonnen, want Israël kon ons niet vernietigen. En dat Israël zegt, we hebben zoveel schade aangericht aan de organisatie Hamas, dat de komende jaren daar geen last van hebben. Zoiets zal het vrees ik worden, ook niet op korte termijn. Dus de komende weken vrees ik dat we die beelden uit de Gaza nog wel even doorzien gaan. Dank u wel, Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Chain gang, that's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, "Huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah." Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, all day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, all day long they're saying, my, my, my, my, my, my, my, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard. Sam Cooke, Chain Gang. Ster. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, auto hart van Nederland. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten door de storm Kieran. Vanaf het einde van de ochtend geldt in Zeeland code oranje en later ook in Zuid-Holland, Noord-Holland en in het Waddengebied. In Frankrijk en Groot-Brittannië zijn waarschuwingen afgegeven voor overstromingen in de kuststreken. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, blijkt uit onderzoek in opdracht van IDIS, de Vereniging van Woningcorporaties. Ze vinden dat er te weinig aanbod is, de huizen te duur zijn of niet passend. De 2 Israëlische bombardementen op het grootste vluchtelingenkamp van Gaza zijn mogelijk oorlogsmisdaden, zegt de mensenrechtenorganisatie van de VN. Hamas zegt dat er bij de luchtaanvallen op Jabalia zeker 195 doden zijn gevallen. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op commandanten van Hamas. En vorig jaar daalde het aantal mensen dat werd betrapt bij een poging om de verzekering op te lichten. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp liepen. En dat is een daling van 15% vergeleken met 2021. Volgens de verzekeraars is hiermee ruim 80 miljoen euro bespaard. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe hard gaat het waaien? Nou, stevig. Er staat inmiddels code oranje uit voor laat vanochtend Zeeland en vanmiddag ook voor het westen van Noord-Holland en Zuid-Holland en de westelijke Wadden. Nou, dat betekent niet zo heel veel meer dan wat we gisteren al vertelden, hoor. De cijfers zijn niet echt veranderd. Windstoten van 100 tot 110 km per uur in die gebieden. In het binnenland iets minder, maar ook daar erg vlagige wind. Dus ook wel heel goed oppassen wat de wind doet, het stuur goed vasthouden. Maar de windpiek voor Nederland geldt voornamelijk voor de middag. Dus het ochtendgedeelte zal grotendeels nog wel rustig verlopen. En blijft het dan de komende dagen ook zo hard waaien? Uiteindelijk gaan we laat vanmiddag en vanavond de wind langzaam weer zien afnemen. Dan is het niet meteen windstil, want ook morgen is het nog vlagerig. Ook zaterdag staat er van tijd tot tijd nog flink wat wind. Maar zo zwaar als het vandaag wordt, ja, dat dan niet. Hè. Dus we hebben de maximum wat dat betreft wel vandaag te pakken. Het past overigens wel in het zeer herfstachtige weerbeeld. Want naast wind hebben we uiteraard ook nog te maken met vaak wolken, soms regengebieden of felle buien. En af en toe wat opklaringen tussendoor. Vandaag wordt het 14 graden en de komende dagen gaan we iets omlaag naar 10 of 11 graden. Marco, dankjewel.

dat we contact met ze kunnen hebben, dat ze naar ons luisteren. Ja, naar ons luisteren, dat wij dat niet verkeerde beslissingen nemen. En er worden een heleboel verkeerde beslissingen genomen. Gaat lijsttrekker Yezhukus het land nu weer de goede kant op krijgen wat u betreft? Dylan gaat het land de goede kant op krijgen. Zijn vastgoedondernemer Van Zadelhof. Wilke Boom, jij sprak met hem. Nou, dat Van Zadelhof dit doet, dat legt de partij dus geen windeieren. Nee, dat klopt helemaal, ja. En dat gebeurt allemaal via die stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor organiseerde Van Zadelhof onlangs een diner met kippensoep en appelmoes, zoals hij dat zelf noemt, om ondernemers over te halen de portemonnee te trekken voor de partij. En dat was volgens hem nodig, want door het beleid van de afgelopen jaren dreigde nogal wat ondernemers de VVD de rug toe te keren. Dankzij de bijeenkomst met een gastoptreden van de nieuwe lijsttrekker Yezhukus is dat volgens hem nu voorkomen. En het is inderdaad geen klein bier wat er binnenkomt bij de VVD. Softwareondernemer Nijkerk uit Wassenaar bijvoorbeeld doneerde in februari al een ton. Net als uitzendbaas Frank van Gool. Ook kon er herhaaldelijk een halve ton worden ingeboekt bij de VVD. Onder andere van de Amsterdamse horeca-tycoon Won Jip. En zo zijn er nog veel meer, inclusief Van Zadelhof zelf natuurlijk. En hoe weet jij dat wie er nou allemaal precies bijdragen? Nou, dat hebben we te danken aan een nieuwe wet van CDA-minister Bruin Slot, die dit jaar is ingegaan. Daarin staat dat partijen giften boven de 10.000 euro en de donateurs daarvan bekend moet maken. En ook dat die giften maximaal een ton mogen bedragen. Het ministerie van BZK publiceert nu 2 keer per week een overzicht van deze giften, die overigens aftrekbaar zijn. En doel van die nieuwe wet was om belangenverstrengeling tegen te gaan en te voorkomen dat donateurs invloed kopen. En wat ook een rol speelde was dat D66 en het CDA bij de verkiezingen van 2021 giften van 1 miljoen kregen. Dat werd veel te veel gevonden. Nou, dat mag nu dus niet meer. Het is allemaal veel transparanter geworden en aan een maximum gebonden. Maar binnen die grenzen is het allemaal volledig legaal. Ja. Maar even als het gaat over invloed kopen. Hij zegt, nee, dat staat allemaal op afstand. Maar ik wil wel voorkomen dat ze verkeerde beslissingen nemen. Ja, ja, dat is inderdaad zoals zij er tegenaan kijken. We spraken ook ondernemer... Is toch ook invloed? Ondernemer Nijkerk, die zei, ja, ik geef ook geld aan het Rijksmuseum. Maar ik hoef geen invloed op waar ze de schilderijen ophangen. Wat vinden andere partijen hiervan? Nou, kijk, alle partijen krijgen overheidssubsidies. Dus, en ze hebben natuurlijk allemaal lidmaatschapsgeld. Dus donaties zijn niet hun enige inkomsten. Maar campagne voeren is duur. Dus partijen die veel donaties krijgen, die zijn in het voordeel. En bij andere partijen schuurt het dus wel een beetje dat de VVD veel krijgt. Maar volgens fractievoorzitter Klaver van GroenLinks-PvdA is het grote voordeel dat dit, wat er nu naar buiten komt, de verschillen met de VVD goed duidelijk maakt. De ondernemers hebben er blijkbaar heel veel vertrouwen in dat als ze maar flink geld geven, dat ze en toegang krijgen tot bewindspersonen. En dat daarmee gunstig beleid voor hen komt. En ik vind dat niet goed. Maar denkt u dan dat dit ook de uitslag van de verkiezingen beïnvloedt? Dat het invloed heeft op de campagne? Een partij die heel veel geld heeft, die kan een grotere en bredere campagne bouwen. Dus het heeft wel degelijk invloed op die campagne. En daarom is het ook echt wordt het heel spannend en is het heel erg belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat we tegenwicht weten te bieden. Wat kun je allemaal doen met 1,5 miljoen? Nou, daar kan je heel veel mee doen. Daar kan je zo ontzettend veel zendtijd bijvoorbeeld voor kopen op televisie. Je kan er heel veel posters voor ophangen. Je kan een hele grote campagneorganisatie bouwen. Wij hebben een paar van die ondernemers gesproken en die zeggen, het is echt heel erg slecht als Timmermans premier wordt en daarom doen we dit. Wat denkt u als u dit hoort? Nou, dan denk ik dat ze inderdaad graag de VVD aan de macht willen houden. Omdat ze daarmee zien, dat is een partij voor de miljonairs en die gaan ons helpen. Ja, en Partij van de Arbeid GroenLinks, wij zijn er voor die middenklasse. En wij zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat miljonairs ook een eerlijkere bijdrage gaan leveren in dit land. Ja, in zekere zin komt het de linkse partijen dus ook niet slecht uit dat deze cijfers nu openbaar worden. Want zo kunnen ze de verschillen beter duidelijk maken. En afgelopen week gebruikte SP-Kamerlid Van Kent die informatie ook al voor een harde aanval op zijn VVD-collega De Kort tijdens een debat in de Tweede Kamer. Dank, voorzitter. Ik zou de heer De Kort willen vragen wat hij als woordvoerder arbeidsmigratie vindt van het feit dat zijn partij, de VVD, geld aanneemt van een multimiljonair die schathemeltje rijk is geworden over de rug van arbeidsmigranten. Kijk, de heer Van Kent weet heel goed dat de VVD van mening is dat daar waar malafide praktijken plaatsvinden op het gebied van arbeidsmigratie, overigens ook op andere gebieden, dat wij dat vinden dat dat keihard moet worden aangepakt. Ik vind het totaal niet gepast, en ik heb het al eerder genoemd, om hier over iemand die zich niet kan verdedigen allerlei insinuaties neer te zetten. Verdere details ken ik niet en nou, daar wou ik het graag behouden. Ja, voorzitter, het is wel te makkelijk dit, hè? Otto heeft zich bewust hier in de politiek ingekocht. Denkt u nou werkelijk dat u als VVD dat geld krijgt zonder dat daar iets tegenover staat? Dat zei de SP'er Kent. De andere partijen halen dus veel minder binnen. Maar ook daar heb je dan een overzicht van hoeveel ze krijgen of niet? Ja, dat klopt. Het verschilt natuurlijk per partij, maar allemaal minder dan de VVD. De SP is de tweede, zit ruim boven de 6 ton. Maar dat komt doordat volksvertegenwoordigers en bestuurders van de SP verplicht veel van hun inkomsten afstaan aan de partij. Nou, op de derde en vierde plaats staan GroenLinks en dan D66. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt zit ruim boven de 3 ton. Maar dat komt allemaal van kleine gevers. Want de NSC wil niet meer dan €850 per gift. Het is in elk geval zo, zegt bijvoorbeeld ook politicoloog Gerrit Voerman, dat partijen die minder populair zijn bij ondernemers een financieel nadeel hebben in de verkiezingscampagne. Milke Boom, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het opwarmende effect van CO2 is 50% sterker dan jarenlang is gedacht. Dat zegt de Amerikaanse klimatoloog James Hansen van de Columbia Universiteit in zijn nieuwste onderzoek. Volgens hem is in 1982 een fout gemaakt die is blijven doorsijpelen naar nieuwe studies. Leon Simons is een van de co-auteurs van Hansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het opwarmende effect van CO2 is dus veel groter dan gedacht. Welke fout is er gemaakt? Ja, ik zou het niet zozeer een fout noemen. Het is eigenlijk iets wat we eigenlijk al heel lang weten. Is dat er naast het opwarmende effect van broeikasgassen, is er het effect van deeltjes, aerosolen heet dat. Maar dat is vooral van zwavel, komt vooral door zwavel. En die koelen eigenlijk de aarde af. In de jaren 80 stoten Europa zo'n 80 miljoen ton van die zwavel uit. Dat weten de meeste mensen wel. Toen hadden we veel meer zure regen en dat paste de bossen aan. Wat die deeltjes ook deden, was zonlicht reflecteren en wolken witter maken. En die wittere wolken die reflecteren ook weer meer zonlicht. En daardoor was het een stuk kouder in Europa. Europa koelde in die tijd zelfs af. En toen hadden we natuurlijk ook veel meer Elfstedentochten en zo dan nu. Dus, en daarna is Europa, omdat die zwaveluitstoot verminderd is, is Europa heel snel opgewarmd. En Europa ontvangt nu zo'n 15 watt per vierkante meter meer zonlicht dan in de jaren 80. En dat is echt ontzettend veel. Dat is gemiddelde dag en nacht over 365 dagen. Ja, dus het is eigenlijk een inschatting gemaakt en die blijkt net wat anders te liggen. Ja, en het effect is eigenlijk groter dan toen gedacht was. Het effect van het afkoelende effect van die deeltjes. En daarnaast is er zeg maar verder terug in de tijd, in de ijstijden, zeg maar, glaciale periode. Toen was het ook kouder dan we dachten. Het blijkt uit ook ander nieuw onderzoek. En als het toen kouder was, betekent dat het broeikaseffect van toen ook eigenlijk zorgde voor meer afkoeling. Zeg maar. Omdat er minder broeikassen waren, zorgde dat voor meer afkoeling. Als je dan nu meer broeikasgassen hebt, is dat effect van die broeikasgassen dus sterker dan gedacht. U zei dat doordat er minder zwavel wordt uitgestoten, heb je ook een bepaald effect? Ja, klopt. Ja, dus even, misschien voor de meeste mensen niet. Ja, het is heel ingewikkeld. Heel snel. Ja, het klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Want ja, als je rook uit de schoorsteen ziet komen, dan dat is wit. En dat reflecteert zonlicht. En bijvoorbeeld tijdens corona, toen de vliegtuigen stopten met vliegen, toen zagen we dat er gewoon veel minder wolken was en dat was hoger. En dat heeft iedereen gewoon kunnen zien. Iedereen heeft kunnen zien dat de lucht blauwer werd. En dat gebeurt eigenlijk ook dus boven land. Boven land, als je nu de kolencentrales, die hebben zwavelfilters geïnstalleerd in de afgelopen 40 jaar. En met luchtwassers, en daarmee haalden ze die zwavel uit de lucht, uit de rook, en die komt dus niet in de lucht terecht. Mm-hmm. En zorgt dus voor minder wolkvorming. Die wolkfabrieken die we als kind eigenlijk altijd zagen, zeg maar, die zijn eigenlijk een stuk kleiner geworden. En daardoor wordt er dus minder zonlicht terug naar de ruimte gereflecteerd. Ja, dus iets wat eigenlijk heel goed is, werkt ook tegen ons. Ja, dat is inderdaad, precies. Dus eigenlijk wat we gedaan hebben om de luchtvervuiling tegen te gaan. Om de mooie de Sint-Janskathedraal in de bos, zeg maar, die standbeelden daarop te beschermen. Zodat ze niet door zure regen, zeg maar, die beelden zouden oplossen. Dat soort zaken. Dat is allemaal met de beste bedoeling natuurlijk gebeurd. Ja. Maar daarmee is eigenlijk het verhullende effect van die zwavel is weggenomen. En eigenlijk is dat misschien ook maar goed. Want omdat we dus eigenlijk de opwarming verhulden, waren we ons ook minder bewust van het opwarmende effect van die broeikasgas en de nadelen die daarbij komen kijken. Wij noemen dat de Faustian Bargain, refererend aan eigenlijk het contract wat het Faust met de duivel sloot, waarbij die eigenlijk alle voordelen genoot en dan aan het eind van zijn leven zijn ziel moest inleveren. We hebben eigenlijk alle voordelen van fossiele brandstoffen genoten. Alleen de zwavel die daarbij vrijkwam bij het verbranden van die fossiele brandstoffen, die heeft dus eigenlijk de nadelige effecten van die hele goedkope energie heeft dat verhuld. Ja. En wat er nu gebeurt in wereldwijd vanaf 2020 is scheepvaart. Die is overgestapt van brandstof met 3,5% zwavel erin naar zwavel met 0,5% zwavel. Dus er is 80% minder zwavel wordt uitgestoten boven de zee, boven de wereldzee. Er zijn 50.000 van die gigantische schepen die de wereld overvaren. En die stoten dus nu veel minder van die zwavel uit. En daarmee wordt er boven de oceaan, vooral boven de Noord-Atlantische en Noord-Pacifische oceaan, wordt er veel minder eigenlijk zonlicht gereflecteerd, terug de ruimte in. En neemt de oceanen veel meer zonlicht op. En warmen dus veel sneller op. Precies. En dat beginnen we dus nu vooral waar wij wonen. In Noordelijke Halfrond beginnen we dat heel snel te merken. Dus we zien nu al dus dat er extreem veel opwarming is. Vooral op Noordelijke Halfrond. En dat zorgt dus ook voor extreme stormen. Wat we vandaag misschien voor een deel ook mee zullen maken. Dat de stormen sterker worden. En dat moeten we ons even voorgaan. Al die klimaatveranderingen. En dat is nu weer een beetje beter in kaart gebracht. We weten waar we mee te dealen hebben. Dank u wel, klimaatonderzoeker Leon Simons. Havenmedewerkers in Rotterdam hebben een verstekeling met een geurtje ontdekt, meldt Omroep Brabant. Omroep Brabant weet te melden dat de verstekeling inmiddels in een dierenpark in Tilburg woont. Dat beestje werd gevonden in een zeecontainer en had een reis van 9 dagen uit Amerika op zitten. Het gaat hier namelijk om een stinkdier. Deze havenmedewerker vond hem. Nou, hier zat het dus in, het stinkdier. Ja, dacht je toen je dat beestje aantrof? Ja, waar is dit dan? Want ja, dat is iets waar je nooit echt meemaakt. Nee, dat zou ook wel niet lekker geroken hebben. Het transportbedrijf belde dus dat dierenpark in Tilburg en daar willen ze het stinkdier wel hebben. Nou, we hebben dus op dit moment een groep vrouwtjes zitten. We hebben geen man, dus hopelijk kan hij straks bij de groep aansluiten. Wie weet wordt hij dan de vader van de nieuwe jongen hier in het park. Ja. Dus het is een komst is gewenst. Ja. Straks een heleboel stinkdieren in Tilburg zo te horen. Zweden is er volgens Euronews helemaal klaar mee. Het land wordt constant verward met Zwitserland, zegt in ieder geval Visit Zweden, het Nationale Toerismebureau. En dat heeft daarom een campagne bedacht om beide landen voor eens en altijd uit elkaar te houden. Zoals Zwitserland is bekend om zijn grote goudvoorraad, maar Zweden om zijn herfstgoud. De goudkleurige kantarel, een soort paddenstoel in de Zweedse bossen. Terwijl Zwitserland spectaculaire lichtshows heeft, heeft Zweden volgens het Zweedse toerismebureau het Noorderlicht. En waar je in Zwitserland kan genieten van jodelen en koebellen, staat Zweden bekend om zijn rust en ontspannende natuurlijke geluiden. Ik weet niet hoe jij het vindt, maar ik heb het idee dat gewoon Zwitserland een beetje wordt afgekraakt in de campagne van Zweden. Maar goed, ze zijn in ieder geval wel weer in de aandacht. En dan nog een gastronomisch hoogstandje. In het restaurant van Herman in Valkenswaard kan je tegenwoordig kraai bestellen. Hij vertelt aan Omroep Brabant hoe dat wordt opgediend. Een gevogelte jus met kardemom als grootste smaakmaker. En het borstje van de zwarte huiskraai. Een crème van pastinaak en pijnboompitten, krummeltje van gerookte amandel en een krokantje van pastinaak. En dan is dit het gerechtje. Van tevoren moest ik er niet aan denken, maar zoals hij het uitlegt, wordt het wel smakelijk. Niet elke kraai komt op het bord te liggen. Het is een beschermde soort. Dus alleen als ze overlast of schade veroorzaken, mogen de vogels worden afgeschoten. Dat is misschien een troost voor de dierenliefhebbers. Alleen de echt vervelende kraaien komen op het bord terecht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het belangrijkste probleem zien we in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Echt en knooppunt Kerensheide nu 15 kilometer file met bijna een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen stil, al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Op de Oosterscheldekering is straks de 8e editie van het NK tegenwind fietsen. Die tegenwind die is er, want Karen die meldt zich rond die tijd langs de kust. Robrecht Stoekenbroek is van de organisatie van het NK tegenwind fietsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het wel eens onder zulke zware omstandigheden als vandaag? Nou, dat durf ik pas helemaal aan het eind van de dag te zeggen, want die wind is altijd zo veranderlijk als wat. Maar dit is, ik sta nu op de kering. Dit wordt wel een top 3 evenement qua zwaarte. Dat zeker weten. Is dat dan goed nieuws? Ja, eigenlijk voor heel Nederland niet en voor ons wel. Ja. Dus hoe straffer, hoe beter. En dat vinden de deelnemers over het algemeen ook. Hoeveel mensen doen ermee? 300. We hebben 200 individuele tijdritfietsers. Mannen- en vrouwenklassement. En dan hebben we nog een teamchallenge. En dan fiets je met z'n vieren. Daar doen 25 teams aan mee, dus 300. En dit jaar hebben we nog een recycle-klassement voor mensen die naast de kaartjes grepen. En daar hebben we een paar fietsen uit grachten gehaald en afgespoten. En die mogen op gerecyclede fietsen ook nog een poging wagen. En van waar naar waar fietsen ze? Nou, ze fietsen van de noordkant van de Oosterscheldekering naar de zuidkant. 8,5 kilometer, wind op de kop. En dan ergens tussen een half uur en een uur afzien. Ja, het is een NK, dus dan gaat het erom wie kan het hardst? Hoe hard gaan ze over het algemeen? Nou, dat wisselt tussen de 2 kilometer per uur en nagenoeg stilstand. En de mannen en de vrouwen die echt voor de wind gaan, dat is zo ongelooflijk om te zien wat die eruit kunnen persen. En die halen nog wel eens 16 of 20 kilometer per uur. Maar dat is natuurlijk vergeleken met een racefietssnelheid is het niks. Maar hier zo op dit open landschap is het vreselijk hard. Dus ze doen er wat? Pakweg een klein half uurtje over? Ja, de winnaar doet er zo ongeveer 20, 25 minuten over. Is het wel veilig als je in zo'n harde wind gaat fietsen? Nou, ik zou je zeggen, eigenlijk wel. Want het gaat zo langzaam dat in het ergste geval val je en heb je een blauwe plek. En kijk, wind mee fietsen zou veel linker zijn. Want dan worden de snelheden heel hoog. Hier liggen de snelheden hartstikke laag. En het ergste wat er kan gebeuren is dat je een beetje omvalt. En voor de rest, het is gewoon een heel goed georganiseerd evenement. Dus we hebben ook met RBO en allerlei draaiboeken heel veel oog voor de veiligheid van mensen. Maar in 8 edities hebben we iedereen bij de finish nog teruggevonden. en is er niks gebeurd. Nou, ik wens u heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie belden. Robrecht Stoekenbroek van het NK tegenwindfietsen. NPO Radio 1. Nederland kiest. Het radiodebat. Onteigening moet helemaal van tafel. Morgen van 5 tot 7:30. Dus we hebben minder staat nodig en meer markt. Afgelopen 20 jaar is alleen maar de markt dominant geweest. 16 lijsttrekkers gaan met elkaar in debat. Weg blijven lopen voor deze keuze helpt helemaal niemand. Onder leiding van Wilma Borgman. Is dat iets waar u zich in herkent? En Winfried Baaiens. Ik wil je een vraag stellen. Nederland kiest. Het radiodebat. Morgen om 5:00. Bij de NOS. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn. Maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants, vers uit de oven. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het ziekenhuis in Noord-Gaza heeft alleen nog een noodgenerator. En minder vluchten vanaf Schiphol vanwege storm Kieran. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. KLM schrapt vanaf het begin van de middag alle vluchten vanwege storm Kieran. De storm komt later vanochtend aan in Nederland. Vanaf 11 uur vanochtend geldt voor Zeeland code oranje. En later geldt het ook voor de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland en op de Wadden. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 km per uur. Kieran veroorzaakt nu al overlast in Frankrijk en Groot-Brittannië. Op sommige plekken zijn bomen omgewaaid en is de stroom uitgevallen. De storm heeft in Frankrijk aan één persoon het leven gekost. In een aantal regio's in West-Frankrijk is het treinverkeer stilgelegd. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, blijkt uit onderzoek in opdracht van IDIS, de Vereniging van Woningcorporaties. Mensen vinden dat er te weinig aanbod is, de huizen te duur zijn of niet passend. Een deel zegt niet eens meer te zoeken, omdat dat toch geen zin heeft. Uit het onderzoek blijkt ook dat wonen een belangrijk verkiezingsthema is. Voor 70% van de Nederlanders is het standpunt van een partij over dit thema belangrijk of essentieel. De Amerikaanse president Biden zegt dat er een pauze moet komen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Tijdens een toespraak van Biden in Minneapolis riep een rabbijn dat het tijd was voor een staakt het vuren. De president reageerde door te zeggen dat hij ook een pauze nodig vindt. Het betekent volgens hem tijd om gegijzelden vrij te krijgen. 2 weken geleden zei Biden dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. De afgelopen dagen benadrukt hij meer dat ook Palestijnse burgers moeten worden ontzien en dat humanitaire hulp mogelijk moet worden. Het aantal mensen en bedrijven dat wordt gepakt voor verzekeringsfraude is flink gedaald. Volgens het Verbond van Verzekeraars liepen er vorig jaar ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp. En dat is een daling van 15% vergeleken met een jaar eerder. Volgens de verzekeraars is er daarmee ruim €80 miljoen bespaard dat anders onterecht zou zijn uitgekeerd. De verzekeraars zeggen dat door betere samenwerking de pakkans de afgelopen jaren groter is geworden. En daarom denken ze dat er minder mensen proberen te frauderen. In Brazilië wordt het leger ingezet in de strijd tegen criminaliteit en drugsmokkel. De militairen worden onder meer naar de belangrijkste havens en vliegvelden gestuurd. Aanleiding voor het besluit van de Braziliaanse regering is de opleving van geweld in het land, vooral in Rio de Janeiro. Vorige week werd daar een prominent lid van een militie gedood door de politie. En daarna trokken woedende leden van de groep een spoor van vernieling door de stad. Het weer eerst bewolkt met wat regen, daarna neemt de wind dus flink toe. Langs de kust stormachtig met kans op windstoten tot 100 km per uur. Vanmiddag af en toe zon en dan ongeveer 13 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt iets minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar zijn bergingswerkzaamheden bij knooppunt Kerensheide. Daar staat een vrachtwagen stil. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt file vanaf echt 15 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Bij Eindhoven is het aan de drukke kant na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. Daar een kwartier op onthoudt. De weg is inmiddels wel weer vrij. We zien ook nog een half uur vertraging op de A67 daardoor vanuit Venlo tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide langzaam rijden over 13 kilometer. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het NOS Radio 1-journaal. De belangrijkste generator van een ziekenhuis in Gaza is uitgevallen. Het heet het Indonesië-ziekenhuis. Er is nu een noodgenerator ingezet, maar het mortuarium en bepaalde zuurstofapparaten die kunnen niet meer worden gebruikt. Hoofd van het ziekenhuis heeft het verteld in een interview met CNN. Correspondent Nasra Habiballah. Is er meer bekend over die situatie? Ja, nou, we weten dus dat er een groot tekort is aan brandstof in Gaza. En dat die generator van dat ziekenhuis nu dus is uitgevallen. En ja, die noodgenerator die kan dat niet allemaal opvangen. Dus er is nu maar beperkt stroom. En dat betekent dus dat niet alle medische apparaten meer gebruikt kunnen worden. En dus ook, ja, je zei het net al, het koelsysteem van het mortuarium is daardoor dus uitgevallen. En dat terwijl dat mortuarium nu juist overvol ligt. Dus dat is een heel groot probleem. De directeur van het ziekenhuis die zegt dat ze daarom zo snel mogelijk brandstof moeten krijgen. Maar het punt is dat Israël die brandstof niet wil toelaten. Want Israël zegt, er is voldoende brandstof in Gaza, maar die is in handen van Hamas. En zij zeggen, Hamas moet dat eerst maar teruggeven aan de burgerbevolking. En ja, tot die tijd zijn zij dus huiverig om een nieuwe brandstof Gaza binnen te laten. Om, vanwege dit soort situaties neemt de roep om staakt het vuren toe. President Biden heeft vannacht tijdens een speech ook gezegd dat er een pauze moet komen. Denk jij dat Netanyahu daar gevoelig voor is? Ja, dat is lastig inschatten. Als er iemand is die druk op Netanyahu kan uitoefenen, dan is het wel Biden. Maar Netanyahu die heeft ook een paar dagen geleden opnieuw gezegd dat hij daar heel duidelijk over is, dat hij absoluut geen staakt het vuren wil. Daar stond de VS toen ook achter. Want ze zeiden, we moeten juist nu doorpakken als we Hamas schade willen toebrengen. En dit is niet een moment om te stoppen. En ja, nu zegt Biden dus dat een pauze toch wel goed zou zijn. Niet alleen vanwege humanitaire hulp, maar hij zegt ook dat dat goed zou zijn om dan gijzelaars vrij te krijgen die nog steeds vastzitten in de Gazastrook. En diezelfde oproep die hebben familieleden van gijzelaars in Israël ook al meerdere malen gedaan. Ook zij willen dat er een pauze komt om eerst die gijzelaars vrij te krijgen. En ze zeggen, daarna zien we wel wat we met Gaza doen. Nou, vooralsnog leek Netanyahu daar niets over te willen weten. Maar ja, wellicht kan Biden daar nu toch verandering in brengen. Voor het eerst in 7 oktober heeft trouwens een hoog VN-functionaris Gaza kunnen bezoeken. Wat heeft hij verteld? Ja, het was het hoofd van de VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt. UNRWA is dat. En die, hij noemde de situatie daar een ongeëvenaarde tragedie. Hij zei dat het een van de treurigste dagen was in zijn professionele leven. Hij heeft daar onder andere een VN-school bezocht in het zuiden van de Gaza-strook bij Rafah. Dat is een van de vele VN-scholen waar duizenden Palestijnen naartoe zijn gevlucht in de hoop dat ze daar veilig zitten voor bombardementen. Nou, en hij vertelde ook dat die school overbevolkt was. Dat het er onhygiënisch is. Hij zei de omstandigheden die zijn onvoorstelbaar. Mensen daar die vroegen hem om water, om voedsel. En ja, hij noemde de situatie hartverscheurend. Gisteren hebben zo'n 400 mensen met een buitenlands paspoort in ieder geval Gaza kunnen verlaten. Is er zicht op een vervolg? Kunnen er vandaag of komende dagen meer mensen weg? Dat is wel de verwachting. Berichten zijn dat mogelijk vandaag al en in ieder geval komende dagen die grens nog een paar keer open zal gaan om ook andere mensen met een buitenlands paspoort elke keer in groepen de Gaza-strook uit te laten. Dus ook die Nederlanders die daar nog vastzitten, want die stonden gisteren dus niet op de lijst om de grens over te mogen. Maar wie er dan wanneer aan de beurt komt, ja, dat weten we dus niet precies. Daar wordt nog weinig over gecommuniceerd. Ambassades die roepen in ieder geval hun mensen op om echt pas naar die grens te gaan als ze zeker weten dat zij ook op een lijst staan en dat ze daarmee zeker weten dat ze ook de grens over mogen. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Het is 8:10. Er zijn nog altijd mensen die bijvoorbeeld met een valse claim de verzekering proberen op te lichten, maar het waren er vorig jaar wel minder. Ruim 10.000 fraudeurs liepen toen tegen de lamp. Blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. En de daling komt volgens het verbond door een betere fraudeaanpak bij de verzekeraars. Verslaggever Bart Kamphuis ging langs bij Ber Onderwater op de fraudeafdeling van verzekeraar ASR. Wat je hier ziet is een autoschade. Op de foto zie je een beschadiging over de hele lengte van de auto. Een bestelbus? Een bestelbus zien we hier. En de klant heeft hierbij opgegeven dat door een onbekend voertuig, hij kwam terug bij de auto en door een onbekend voertuig zag hij dat deze schade was ontstaan. Ja, dat was het verhaal van de klant. Maar toen ging u onderzoeken, of een van uw collega's, en daar kwam een ander verhaal uit. En uit dat onderzoek bleek van, zou dit misschien door een vangrail komen? Dus wat heeft de onderzoeker gedaan? Hij heeft een deel van een vangrail en het paste precies op het profiel van de schade. Nou, dus niet door een ander voertuig die schade, maar langs een vangrail gegaan? En uiteindelijk heeft hij ook toegegeven dat hij, ja, toch niet helemaal de waarheid heeft verteld, met als oogpunt zijn schade vergoed te krijgen. Richard Wörding van het Verbond van Verzekeraars. U houdt het allemaal bij, hè? Die fraudegevallen per jaar. En dat er nu een daling te zien is in het aantal fraudegevallen in vorig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor, 2021. Hoe komt dat nou? Is het omdat de fraude minder aan het licht komt? Nou ja, we hebben in ruim 10.000 gevallen vorig jaar fraude vastgesteld. Dat is zo'n 15% minder dan het jaar daarvoor. Wij denken dat dat vooral komt omdat wij steeds effectiever worden, steeds beter worden in het opsporen van die fraude, maar nog belangrijker ook in het echt aantonen van die fraude. En daar gaat natuurlijk wel weer een preventieve werking van uit. En ik denk toch dat de daling daar wel mee te maken heeft. Ander voorbeeld. Ik zie hier een rekening van een Versace zonnebril en met een forse prijs, €1.285. En ook hier zit een duidelijk luchtje aan. Ja, een oplettende schadebehandelaar zag het direct. Wat je ziet in deze nota is dat het btw-bedrag niet klopt. En wat blijkt is dat in het getal van de aankoopnota is een 1 voorgezet. Dat is natuurlijk altijd meer fraude dan dat je kunt opsporen. Heeft u indicaties, weet u waar die fraude vooral zit die moeilijk aan het licht te brengen is? Nou, fraude zit eigenlijk traditioneel vooral bij autoverzekeringen, bij opstal-inboedelverzekeringen en bij reisverzekeringen. Dat is eigenlijk door de jaren heen hetzelfde beeld. Wij sporen wel 80 miljoen op. In geld uitgedrukt is dat, hè? Ja, dus wij sporen 80 miljoen op aan. Daarmee hebben we fraude van dat bedrag voorkomen. Maar we weten ook dat de daadwerkelijke fraude veel meer is. Hoeveel, dat weet je nooit. Hè? Dat kom je ook nooit te weten. Maar op basis van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, denken wij dat wij 10-20% maximaal opsporen. En dat zei Richard Wörding, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. De helft van de kiezers zegt dit keer op een andere partij te gaan stemmen dan in 2021, meldt het AD. 51% wil op 22 november anders gaan stemmen dan bij de vorige Kamerverkiezingen. INO Research zegt in het AD dat dat vooral komt door Pieter Omtzigt. 17% van de kiezers zegt dit keer op zijn partij te gaan stemmen. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat opnieuw onderzoek doen naar de Belastingdienst. Daarover schrijft NRC. Met de omstreden superdatabase RAM, oftewel risicoanalysemodel, kon de dienst ongecontroleerd toegang krijgen tot persoonsinformatie van miljoenen Nederlanders. Bij de invoering van de nieuwe privacywetgeving in 2018 werd het RAM-systeem officieel uitgezet. Meer dan 100 agenten hebben volgens Omroep Flevoland in Almere gisteren een grote politiecontrole gehouden tegen ondermijning. Criminelen die legale bedrijven misbruiken voor hun illegale zaken. Op 5 plekken werden automobilisten en motorrijders gecontroleerd. Een politiewoordvoerder vertelt dat dat grondige controles waren. We checken echt alle dingen. De hele auto, het liefst ook in de auto. Ook onder motorkap, ja, omdat er toch dingen kunnen zijn die te maken hebben met criminaliteit. Soms is het op het oog niet te zien, maar wel in de auto of ergens onder. Het is nog niet bekend wat deze verrassingsactie gisteren in Almere heeft opgeleverd. Medewerkers van een Indonesisch farmaciebedrijf moeten 2 jaar de cel in vanwege de productie van dodelijke hoestsiroop. De baas en 3 andere medewerkers van dit bedrijf, Avi Pharma, hebben volgens de BBC de kwaliteit van de hoestsiroop onvoldoende gecontroleerd. Sinds 2022 zijn er ruim 200 jonge Indonesische kinderen overleden nadat ze de siroop hadden gedronken. En in Gambia en Oezbekistan worden nog eens 100 doden gemeld. En in Zwitserland mogen vanaf 1 december wolven preventief worden afgeschoten, dus nog voor ze schade hebben veroorzaakt. De minister van Milieu Rusty zegt bij de publieke omroep SRF dat handelen nu nodig is om de wolvenpopulatie in toom te houden. Wenn wir jetzt nicht rasch handeln, davon ist der Bundesrat insgesamt überzeugt, geht das Wachstum der Wolfspopulation so weiter, verbunden mit untragbaren Schäden und Verlusten ganzer Zuchtfamilien von Nutztieren. We zullen heel veel boerderijdieren verliezen als we niet ingrijpen, zegt de Zwitserse minister. In Zwitserland leven nu zo'n 300 wolven, 3 keer zoveel als 3 jaar geleden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er zijn vanmorgen niet al te veel problemen op de weg. De meeste files staan in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar zijn opruimwerkzaamheden bij knooppunt Kierensheide. Daar staat file vanaf Echt 13 kilometer met een half uur vertraging. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Verderop richting Maastricht is nog een ongeluk gebeurd bij Meersen. Dat veroorzaakt dan weer file vanaf knooppunt Kierensheide met 20 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En een aanrijding veroorzaakt file op de A325 van Arnhem naar Nijmegen voor Nijmegen. Het oponthoud is een half uur. NPO Radio 1. Zorgen op Sint Eustatius over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen is opvallend veel per volmacht gestemd. Dat is de manier van stemmen waarbij je iemand anders voor jou laat stemmen. En regeringscommissaris Alida Francis denkt dat er is gesjoemeld met die volmachten. En de angst is ook dat het dan op 22 november weer gaat gebeuren. Correspondent Dick Draaier vertelt wat voor aanwijzingen Francis zou hebben dat er is gesjoemeld met stemmen. Nou, de grootste aanwijzing dat er gesjoemeld zou zijn is het enorme percentage uitgebrachte volmachtstemmen. Ruim 1 op de 3 kiezers die had een ander gevraagd om voor hem of haar te stemmen bij de laatste verkiezing. Ja, en dat is bijna 37%. En het percentage ligt in Nederland gemiddeld tussen de 8% en 12%. En meer dan 12%, zo zeggen deskundigen althans, dat is toch wel een sterke aanwijzing dat er iets aan de hand is. En er was nog meer bewijs. Neem je de processen verbaal van de stembureaus bij de laatste verkiezingen onder de loep. En dan werden er wel erg veel volmachten aangetroffen waarbij de gegevens van een gemachtigde door waren gehaald en veranderd waren in een andere naam. Ook vond men opmerkelijk veel volmachten waarbij de handtekening van de volmachtgever op de stem past. Een andere was dan op het identiteitsbewijs dat meegeleverd moest worden. En rondom de stemlocaties zijn er gewoon kandidaten gezien met stempassen die ter plaatse werden overgedragen aan andere kiezers. Nou, alles bij elkaar opgeteld, genoeg reden om aan de bel te trekken. Want wat hebben ze gedaan?

Love, Bob Marley. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Over ruim een uur heb jij weer een stelling in stand.nl. Ja, zeker. En het zou zomaar kunnen zijn dat u denkt, daar gaan we weer. Er is nogal wat kritiek de laatste dagen op een WK-voetbal... wat in 2034 in Saoedi-Arabië gehouden gaat worden. En wij zaten ook al, eigenlijk kun je de discussie uittekenen. Er is nu heel veel kritiek. En tegen de tijd dat het zover is, dan horen we van... ja, maar ja, het is nu te laat om te boycotten. Dat hadden we dan in een eerder stadium moeten doen. Ja, want de KNVB gaat pas reageren als het helemaal rond is. Ja, precies. Nou, ja. Dus vandaar dat wij met de stelling kwamen... Nederland moet nu al het WK in Saoedi-Arabië gaan boycotten. Daar valt waarschijnlijk ook van alles over te zeggen. Namelijk, dat moet je sowieso niet in je eentje doen. Maar kijk eens of je meer landen in Europa zou kunnen gaan mobiliseren. Grote voetballanden ook, die zeggen, gaan we niet doen. In welk stadium is dan het moment dat je moet zeggen, we gaan het niet doen? Of zegt u, hè, wat eerder de discussie natuurlijk was... je moet het gescheiden houden, sport, politiek... in hoeverre mensenrechten wel of niet aangekaart gaan worden... of dat juist positief werkt op het moment dat de aandacht erop is. Ik hoorde gisteren deskundige Laila Swahini, die ook aangaf van ja... Je kunt hem twee kanten op redeneren. Van het komt weer in ieder geval in de picture, dus in het vizier van mensen. Aan de andere kant, als we kijken naar wat het in het verleden bij landen heeft veranderd. Waar Qatar. Ook nog, precies. Maar ja, China goed, hebben we natuurlijk China, ook over gehad. Rusland, ja. Daar hebben we ook allemaal grote sporttoernooien gehad. Ja. En toch gaat het iedere keer weer door. Dus de vraag is, bent u een beetje moe gestreden? Of zegt u, prima, laten we gewoon mooie sportevenementen houden... en het gaat er ook om dat we dat met z'n allen nodig hebben? Of heeft u andere plannen hoe de boel geboycott zou kunnen worden... als dat al nodig is? Praat mee, Nederland moet nu al het WK in Saoedi-Arabië boycotten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. En dan spreek ik u straks. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag... en morgen. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. In november 1944 worden 52.000 Rotterdamse mannen afgevoerd om te werken in Duitsland. De grootste razzia in bezet Nederland. Een drama waarover jarenlang gezwegen is. We blikken terug met de laatste ooggetuigen in Andere Tijden... morgenavond om 22:30 op NPO 2. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten... en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De storm Kieran heeft in Frankrijk aan tenminste één persoon het leven gekost. Zowel in Frankrijk als Groot-Brittannië is de overlast door de storm groot. En Kieran komt later vanochtend aan in Nederland. Vooral langs de kust en in het Waddengebied zijn zware windstoten mogelijk. Op Schiphol zijn honderden aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. ING heeft de afgelopen 3 maanden opnieuw de winst verdubbeld. In het derde kwartaal kwam de netto-winst uit op bijna 2 miljard euro. De bank profiteerde vooral van gestegen inkomsten uit de rente... met name bij particuliere klanten. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat is betrapt bij een poging om de verzekering op te lichten. De verzekeraars zeggen dat ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp liepen. En dat is een daling van 15%. Daarmee zou 80 miljoen euro zijn bespaard. En SGP, CDA, ChristenUnie en de BBB komen met een voorstel om het recht op een goed gezinsleven op te nemen in de grondwet. De partijen hopen dat de politiek zich door de aanpassing van de grondwet meer voor gezinnen gaat inzetten. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, dat heel harde waaien is laat op de dag? Ja, dat is pas later op de dag. Hoewel het in Zeeland al wel stormachtig waait bij Vlissingen. Maar dat komt vooral omdat de wind daar nog even een beetje zuidoost is. En dan bij Vlissingen precies langs dat kustlijntje schampt. En dan kan die altijd wat harder uitvallen dan wat je normaal gesproken zou verwachten. Nou, dat scheelt misschien één boog voor, dus zo groot zijn die verschillen ook weer niet. De wind wordt zuidelijk en dan zal die een groot deel van de middag stormachtig waaien in de kustgebieden, af en toe een stormwindkracht 9. En dat allemaal met windstoten die kunnen uitpakken tot zo'n 110 km per uur langs de kust. Dat is een schril contrast met wat we in Frankrijk hebben gezien. Want om daar nog even op terug te blikken, langs de kust van Bretagne een windstoot van 207 km per uur gemeten. Dus ja, dat is toch even een andere koek. Ja, en de komende dagen nog steeds winderig? Ja, die winderigheid houdt dus een flink deel van de dag aan. De middag in elk geval, dan piekt de wind bij ons met dus die mogelijke storm langs de kust. En in het binnenland een krachtige wind, een windkracht 6. En ook in het binnenland forse uitschieters wat wind betreft. Dus het stuur goed vasthouden, dat is echt wel het devies vandaag. Voor morgen iets minder wind, maar het blijft wel doorwaaien. We gaan hem zeker wel merken. En dat geldt eigenlijk ook voor zaterdag en zondag. Het blijft ook volop herfstweer, met van tijd tot tijd regengebieden. Af en toe een beetje zon. En de temperatuur die vandaag nog aan 14 graden komt en daarna terugzakt naar 10 of 11. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt een stuk minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in Brabant, maar ze zijn eigenlijk alweer aan het oplossen. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar zien we wel meer oponthoud dan normaal. Tussen Echt en Maastricht Airport, nu 18 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, er zijn opruimwerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Het is alweer bijna de tiende. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stelt u zich eens voor. Een auto die u meeneemt naar een wereld van luxe en comfort. Een auto die u omringt met Parijse elegantie. Ziet u het voor u? Wij ook. Stap in de DS4 of DS4 e-Dance en upgrade naar French Class. Reserveer nu uw proefrit op dsautomobiel.nl. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1 journaal. En vandaag is dat Wibren van Haga van BVNL. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijken we eerst even naar nieuws uit de ochtend. Uit het AD. De helft van de kiezers zegt dit keer op een andere partij te stemmen dan in 2021. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. De vorige keer deed u nog mee natuurlijk voor Forum voor Democratie. Nu met uw eigen partij. Biedt dit hoop dat mensen bereid zijn te switchen? Ja, dat is heel, heel goed. Dat bleek ook uit de peiling van Ipsos bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat de meeste mensen zijn zo ziek van incompetente bestuurders. Mensen die dus echt niet weten wat ze op die functie aan moeten. Dat ze op andere partijen gaan stemmen. Ik denk dat het heel goed is. Laten we een frisse wind door Den Haag waaien. Moet u nog wel flink aan de bak, geloof ik. Want volgens de peilingwijzer staat u nu op geen één zetel. Nou, bij Maurice de Hond worden we gepeild op bijna 2 zetels. En bij Ipsos, ja, dan vullen ze ons niet in. Dus je kunt niet op ons stemmen. En ja, en dat beïnvloedt natuurlijk de peiling. Dat is raar. Nou, we gaan afwachten uiteraard op 22 november wat het wordt. Even beginnen met een zin uit uw verkiezingsprogramma ook. BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. Wat is barmhartig kapitalisme? Nou, kijk, kapitalisme wil gewoon zeggen dat je over je eigen geld, over je eigen leven gaat en dat we in een vrije markteconomie zitten. Barmhartigheid komt dan als mensen die geld verdienen uiteindelijk zelf beslissen wat ze met hun geld doen. En dan gaan ze natuurlijk andere mensen helpen. Dan gaan ze de voetbalclub sponsoren. En dat gebeurt ook. Ja, in een diep socialistische samenleving gaat de staat over alles en dan gaan een paar bureaucraten gaan bepalen waar dat geld naartoe gaat. En dan gaat het vaak mis. En dan krijg je uiteindelijk een situatie dat je inderdaad 20 jaar moet wachten op een woning. Maar richt u zich met uw verkiezingsprogramma heel erg op de kapitalist, zou ik maar zeggen, de ondernemer, of ook op andere mensen? Nou, onze grootste kernwaarde is vrijheid. En wij willen dat iedereen gaat over zijn eigen leven, over zijn eigen gezin, over zijn eigen onderneming, over zijn eigen werk. En dat is denk ik de basis. En dan heb je in een kapitalistische samenleving heb je de meeste kans dat je de grootste gemiddelde welvaart krijgt. Dan heb je misschien geen gelijkheid, hè? Dus de verschillen zijn dan misschien groot, maar de onderkant is veel hoger dan in een socialistische samenleving waarbij het voor iedereen even slecht is. Ja, tegelijkertijd zien we wel de kloof natuurlijk toenemen. Het aantal mensen met heel veel geld neemt toe. En er zijn heel veel mensen die juist onder de grens zakken van waar je een bestaanszekerheid hebt. Ja, die vraag werd ook aan Margaret Thatcher gesteld. En die zei, want de verschillen waren toegenomen. Zei ze, ja, de verschillen zijn toegenomen. En de onderkant is gigantisch omhoog gegaan. En de bovenkant is inderdaad nog meer omhoog gegaan. Gigantisch omhoog, ik wil nog steeds niet zeggen dat mensen goed kunnen rondkomen, want dat blijkt, ze kunnen niet goed rondkomen. Ja, maar bestaanszekerheid, dat is een woord dat is nu net geïntroduceerd en dat staat eigenlijk gelijk aan slavernij. Pardon? Ja, gewoon afhankelijkheid van de overheid. En de overheid die wordt steeds groter en die maakt mensen steeds afhankelijker. Nee, en dat want ook mensen die werken hebben last van die bestaanszekerheid. Er zijn mensen die werken keihard en hebben nog steeds niet genoeg geld. Nee, dat is ook heel vervelend. En dat kan je dan bijvoorbeeld relateren aan het feit dat ze een woning niet meer kunnen betalen. Nou, hoe komt het dat in de markt, de vrije markt, de woningen zo duur zijn geworden? Dat komt aan de ene kant doordat we massa-immigratie hebben toegestaan, waardoor de vraag is toegenomen. En aan de andere kant hebben we niets bijgebouwd doordat allerlei bureaucratische regeltjes zijn geïntroduceerd. Vanwege het klimaat, vanwege duurzaamheid, vanwege allerlei regels in de gemeentes. Zodat het aanbod niet is toegenomen. Dan moet je niet de vrije markt de schuld geven. Dan moet je de overheid de schuld geven. Dus minder overheid en meer markt gaat leiden tot meer woningen. En dan kan iedereen het wel betalen. Maar waarom de vrije markt toch ook in ieder geval voor een deel de schuld krijgt. Want dat er huizen bijgebouwd moeten worden, dat vindt het kabinet ook. Ja. Maar dat ook de vrije markt de schuld krijgt, is natuurlijk omdat er gezegd wordt, de huisprijzen, de huurprijzen zijn ongelooflijk omhoog gegaan. Niet in verhouding tot. Nou, jawel. Dat is gewoon de markt. Overheid verhindert dat je winst maakt op nieuwbouw. Als de overheid verhindert dat je winst maakt op verhuur. Als er dus daardoor geen woningen worden bijgebouwd. En er zijn bijvoorbeeld in 2022 228.000 mensen bijgekomen. En die moeten ook ergens wonen. Dan gaat de prijs omhoog. Dat is simpele rekensom. Maar de overheid heeft daar dus een grote rol in, een beperkende rol. En als je die overheid uit de vergelijking haalt, dan krijg je dus gewoon meer woningen. Dan krijg je leegstand en dan kan een huurder gewoon heel goedkoop een woning krijgen. Want u bent zelf ook vastgoedondernemer. Daarin hebben ondernemers toch ook een eigen verantwoordelijkheid dat huisprijzen niet te hoog moeten zijn? Nou, niet omdat het kan, die huurprijzen omhoog gooien. Nee, het is nu zelfs zo dat je verlies maakt op een woning die je verhuurt in box 3. De box 3-regels zijn zo aangescherpt dat je zoveel geld moet betalen dat je meer geld betaalt aan box 3-heffing dan je aan huur vaak binnenkrijgt. Nou, ja. Dan heb je dus een situatie waarin niemand maar meer dat wil is ook huren. Niet voor niks gedaan, omdat er zoveel huizen werden opgekocht en vervolgens de huurprijzen heel erg omhoog gingen. Daarom is dat natuurlijk mede gedaan. Nou, niet helemaal. Kijk, waarom 800.000 ondernemers van de 2 miljoen ondernemers die hebben hun pensioen geregeld via bijvoorbeeld een appartement dat ze verhuren. Is dat een probleem? Nee, daar woont gewoon iemand. En als er voldoende huurwoningen zijn, dan is de prijs ook laag. Maar als de overheid zoveel belasting vraagt dat de huur wel omhoog moet, ja, dan heb je een catch-22-situatie waarbij er geen nieuwe woningen bij komen en waarbij iedereen afscheid neemt. En dan zie je een enorme kapitaalvlucht. Er is een enorme exodus van ondernemers, van geld, van financieringen naar het buitenland gaande. En dat komt door de overheid. En we moeten dus minder overheid hebben en meer markt. Over minder overheid, meer markt. Want we kunnen hier volgens mij heel lang nog over door. Het MKB, daar zet u zich heel erg voor in. Absoluut. En u zegt dat wordt steeds meer als een melkkoe gebruikt. Absoluut. Op welke manieren? Nou, we hebben net box 3 behandeld, hè? Ja. Dus dat zijn de pensioenen. In box 2 bijvoorbeeld, is op initiatief van GroenLinks, is net op de laatste dag van het Kamerjaar, is de VPB omhoog gegaan van 31% naar 33%. De lastendruk is omhoog gegaan. Er zijn allerlei bureaucratische regels waar je aan moet voldoen. Ik geef het maar te doen. Als je een ondernemer bent en je hebt bijvoorbeeld 3 mensen in dienst en 1 iemand wordt ziek, dan heb je 2 mogelijkheden. Iemand is echt ziek. Nou, iemand krijgt kanker. Waarom zou die ondernemer dat helemaal moeten dragen 2 jaar lang? Dat kunnen we dan met z'n allen dragen. Ja. Dat zou mijn voorstellen. Maar de tweede optie is, iemand is helemaal niet ziek. Iemand meldt zich ziek en blijft gewoon 2 jaar weg. Dan heb je enorme reïntegratieverplichtingen. Waarom moet die ondernemer al die lasten dragen? Nou, en daar zetten we even ons voor in. Dat moet wat makkelijker worden om te ondernemen. Ondernemers moeten applaus krijgen. Het moet weer mogelijk zijn om succesvol te zijn zonder dat die diep socialistische jaloezie over je wordt uitgerold. Tegelijkertijd is de overheid er ook weer voor die MKB'ers op het moment dat het moeilijk is. En dan doen MKB'ers daar natuurlijk ook graag een beroep op. Nou, absoluut niet. De overheid is de grootste vijand van de ondernemer. We hebben dat ook bij crisissen kijken ondernemers daar wel naar. Hè? Nou, nee. Bijvoorbeeld in de coronatijd zijn de ondernemers totaal door het putje gespoeld. Er zijn 200.000 ondernemers die nog steeds op rand van faillissement staan. Die gaan waarschijnlijk failliet. En dat komt omdat de overheid heeft besloten, nou, jouw winkel is niet essentieel. Of dat nou terecht was of niet, de overheid heeft dat gedaan. De overheid heeft een heel klein beetje gecompenseerd. En de overheid zegt nu terugbetalen met rente. Nou goed, er is coronasteun gegeven inderdaad. Er is uitstel van belastingbetalen gegeven. Ja, maar om daar een voorbeeld uit te pakken. De eigenaar, dus de directeur groot aandeelhouder, heeft op geen enkele manier steun gehad. Dus de medewerkers, dat salaris werd betaald via de NOW. En moet vaak ook weer terugbetaald worden. Maar goed, de DGA, dus degene die het risico neemt, ja, de MKB-ondernemer, heeft niets gekregen. Nee. En je zal maar een kapper zijn en je zaak is 5 maanden dicht geweest. En vervolgens moet je nu 60.000 euro terugbetalen. Nou, hoeveel koppen moet je daarvoor knippen? Dat kan gewoon niet. En dat is de overheid die heeft ingegrepen. Ja, en dat moet niet maar gebeuren. Maar dat was om een bepaalde reden, namelijk corona. Ja. Ja, daar kun je het over eens zijn of niet. Maar nee, de staat heeft daar. Laten we geen coronadebat voor maken. Nee, precies. Een luisteraar heeft een vraag. Marcel Brouwer, BVNL wil gratis OV voor studenten, ouderen. Eigenlijk wil ze zelfs gratis OV voor iedere burger. Hoe willen ze dat betalen? En dan wil de partij ook nog de grenzen sluiten, geen immigratie. Hoe dan? Marcel Brouwer vraagt zich heel erg af hoe. Nou ja, als je de grenzen sluit voor asielzoekers, dan levert dat 24 miljard per jaar op. Ja, alleen dat kunnen we niet, want we zitten aan verdragen vast. Dus alleen al daarom kan het. Nee, niet. Maar die verdragen kun je opzeggen. Het is het vluchtelingenverdrag uit 1951. Kun je gewoon opzeggen. We zijn nog steeds een soeverein land. Dus dat maar dat gaat er natuurlijk in de Kamer nooit doorkomen. Dus dat is geen realistisch plan. Daarmee hou je geen geld op. Nou, 22 november zijn er verkiezingen. En als er dan een fatsoenlijk rechtse meerderheid komt, dan kan dat gebeuren. Een fatsoenlijk rechtse meerderheid is opzeggen van een vluchtelingenverdrag. Ja, nou, zelfs de VVD heeft dat altijd in haar verkiezingsprogramma gezet. Asielstop, opzeggen vluchtelingenverdrag, Dublin-akkoorden, allemaal doen. Maar de VVD doet al 14 jaar niet wat ze in een verkiezingsprogramma zegt. En wij gaan dat wel doen. Maar dan terugkomend op dat openbaar vervoer. Wij zijn voor een hele kleine, efficiënte overheid. En die moet een aantal dingen goed doen. Nou, één ding daarvan is natuurlijk een ziekenhuis en een school en de wegen. Maar die wegen kun je ook uitbreiden tot mobiliteit. Dus we hebben nu ongelooflijk veel files. Er is 30 jaar lang niets aan de wegen gebeurd. Dus waarom zouden we mobiliteit niet ietsje groter maken? En dan goed en efficiënt openbaar vervoer regelen. Dat in eerste instantie inderdaad gratis is voor studenten en ouderen. Nou, dan heb je al een heel goed ding. En hoe gaan we dat betalen? De files kosten al 16 miljard per jaar. Nou, als er een bepaald percentage al vanuit de auto in het openbaar vervoer gaat, dan heb je dat al opgelost. Hoezo kosten files 16 miljard per jaar? Nou, aan vertraging. Ik weet niet hoe. Ja, maar dat geld kun je toch niet zomaar eventjes uit een begroting halen? Nee, dat is waar. Maar het kost de samenleving wel geld. En ja, de samenleving. Maar daarmee betaal je geen openbaar vervoer. Nee, maar zoals ik net zei, als je dus die asielstop invoert, ben je al 24 miljard verder. En als je, als je gratis openbaar vervoer helemaal gratis zou doen, dan heb je ook geen controleurs meer nodig. En die hele bureaucratie die stopt. En ik geloof dat het ongeveer 3 miljard is. Nou, dat is makkelijk op te lossen. U noemt zichzelf in de Volkskrant een kabouter met een autoriteitsprobleem. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ja nee, dat is een beetje denigrerend over mezelf. En maar het klopt wel. Ja, ik ben niet groot, dus ik ben 1,72. Dus daar steek ik dan een beetje de draak mee. Ja, en ik heb sinds ik jong ben, heb ik inderdaad wel altijd problemen met autoriteit. Ik wil graag vrij zijn. Dus ik had altijd problemen met ouders, met docenten, in dienstproblemen, op mijn werkproblemen. En dat ja, als autoriteit onrechtvaardig wordt, dan heb ik daar last van. Dus daarom ben ik ook ondernemer geworden. Ik vind het leuk om zelf te bepalen hoe mijn leven eruit ziet. En ik gun die vrijheid aan iedereen. Geldt het ook voor de andere kandidaten op de lijst? Ik vrees van wel, ja. Want bijvoorbeeld Henk Krol op 2, Sietse van Kempen op 3. Ja, nou ja, het zijn allemaal dappere strijders die een bond leven achter de rug hebben en die altijd voor hun vrijheid hebben gestreden. En die allemaal op hun eigen terrein expert zijn. En Alistair Overeem natuurlijk een extreme expert, want die is natuurlijk wereldkampioen. Mm-hmm. Maar Sita van Kempen is natuurlijk ook ongelooflijk goed onderlegd daar waar het gaat over het boerenleven. En Henk Krol die gaat de pensioenen van de Nederlanders die niet betaald zijn, die al 12 jaar niet geïndexeerd zijn, gaat hij alsnog laten nabetalen met zijn stichting Pensioen Voldoen. Dus het zijn allemaal vrijheidsstrijders, allemaal op hun eigen gebied. En ik ben er trots op. Ja, u noemt dat vrijheidsstrijders, maar er zijn toch ook wel wat andere dingen aan de hand geweest. U bent zelf uit de VVD gezet. Ja. Vanwege integriteitsprobleem, zei zij. Henk Krol heeft de pensioenafdracht van bij de G-krant niet goed gedaan. Sietse van Kempen door Friesland Campina uit haar eigen bedrijf gezet. Ja, het zijn allemaal verhalen waar natuurlijk twee kanten aan zitten. Ik ben de VVD uitgegooid. Overigens ben ik daar heel blij om, want ik ben na 38 jaar... Ik ben gewoon een loyale man, dus... Uit mezelf was ik daar waarschijnlijk niet weggegaan. Er was geen integriteitsprobleem. Alleen het probleem is met de VVD is dat daar geen enkele ondernemer meer in zit. En ze zijn zich afvroegen van ja, hoe kan je nu nog een mail sturen naar iemand die jou een mail stuurt vanuit je onderneming. En hoe kan je daar nog op antwoorden? Want je bent toch Kamerlid? Nee, zo werkt het niet. De Nederlandse wet is daar heel duidelijk over. Je mag best ondernemer zijn en Kamerlid op hetzelfde moment. Natuurlijk heb ik alles op afstand gezet. Maar voor de VVD was dat te veel. Alleen zij begrijpen dus het ondernemerschap niet meer. In uw biografie op de website van de Tweede Kamer zegt u... U heeft namelijk voor Shell gewerkt in Gabon, Schotland, Oman. Ja. Het was heel veel helderende ervaring. Zo leer je de goede dingen aan Nederland waarderen. Ik hoor heel veel ontevredenheid over hoe het gaat. Wat waardeert u wel aan Nederland? Nou, dit soort gesprekken. Kijk, Nederlanders zijn natuurlijk ongelooflijk direct. En dat is heerlijk. En Nederland heeft een hele hoop dingen goed geregeld. Alleen ik vind het zo jammer dat... Ja, en misschien is dat een beetje ook omdat ik zelf ouder word. In de tijd van Bolkestein, van de tijd van Lubbers, had je toch het idee dat ons bestuur competenter was. En ik wil zo graag dat er weer competente mensen aan het roer komen te staan. En wat dat betreft is het goed dat heel veel mensen op andere partijen gaan stemmen. Hopelijk op BVNL. Dan kunnen we daarvoor zorgen. Want er is een soort tendens om competenties niet meer aan functies te koppelen. En dat is raar. We zien een Kajsa Ollengren op Defensie, minister van Defensie. En de beste vrouw heeft geen enkele achtergrond erop. We zien een Christiane van der Wal op stikstof. De beste vrouw zal competent op een ander gebied zijn, maar niet op stikstof. Maar volgens mij is dat van alle tijden. Mijn vader was onderwijzer en die zei ooit over minister van Onderwijs... het enige verstand dat hij ervan heeft, is dat hij het genoten heeft. Precies. Maar volgens gaat het over hoe doen mensen het? Ja, maar ik vind het te kort door de bocht door te zeggen van, en dat was bij de VVD, deed dat op geld, van ja, je kunt je in 2 maanden op ieder gebied inlezen en dan ben je daar goed in. Nee, als je een open hart operatie wil hebben, dan ga je niet naar iemand die zich 2 maanden heeft ingelezen. En, nee, dit lijkt me in dat geval helemaal niet verstandig. Nee. We moeten naar het einde. Oh, ik heb even de bak met de enveloppen. U mag er eentje trekken. Het zijn vragen waarvan ik ook niet weet wat erin zit. Okay, nou. Dus als u eventjes hem openmaakt en hem voorleest. Wat neemt u mee uit uw eigen opvoeding? Ja, dat is doorzetten. Je nooit opgeven. Ik ben opgevoed. Mijn moeder is Engels en mijn vader is Fries. De Friezen zijn natuurlijk heel hard en bikkelig en die schaatsen de Elfstedentocht. En de Engelsen die zeggen, luister, je moet geen kleine problemen maken. Maar mijn moeder zei altijd van, ja, die Nederlanders die zijn altijd zo. Als er een klein probleempje is, staan ze allemaal vooraan, hebben ze allemaal ruzie. Maar als er oorlog is, dan zijn ze er niet. Terwijl de Engelsen, als de Falklands worden aangevallen, gaan ze er all guns blazing, gaan ze daar naartoe. Dus ik denk dat dat een mooie is. Kleine problemen laten zitten, grote problemen oplossen. Bedankt, Wiebel van Haga van BVNL. Morgen, dan zit hier Stefan van Baarle van DENK. Heeft u een vraag voor hem, stuur die dan. Het liefst ingesproken. Het is nog steeds niet gelukt. Via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het honkbalteam Texas Rangers schrijft geschiedenis. Dat melden Amerikaanse media. De Texas Rangers hebben de World Series gewonnen. Texas versloeg in de finale de Arizona Diamondbacks vannacht met 5-0. En heeft daarmee de best-of-seven-serie om de Amerikaanse honkbaltitel met 4-1 beslist. De eerste keer in de clubhistorie dat de honkballers uit Texas de World Series hebben gewonnen, horen we van commentatoren van de club zelf. The Rangers are the World Series champions. After 52 years in Texas, 63 years of the franchise, the wait is over. Josh Sporge wraps it up, and the Rangers are your World Series champions. Can you believe it? Wow. Enige emotie is er wel te horen bij de commentatoren van de Texas Rangers zelf, die het dus nauwelijks kunnen geloven. Het KNVB-bekertoernooi staat elk jaar garant voor spektakel, ook gisteravond weer. De amateurploegen HHC Hardenberg en AFC uit Amsterdam schakelden allebei een eredivisieclub uit. HHC versloeg Heracles Almelo met 2-0. En bij Langs de Lijn en Omstreken zei radio-dj Edwin Evers, trouwe fan van Hardenberg, dat hij dit niet zag aankomen. Wij riepen vanavond allemaal op voorhand al van in de competitie gaat het de laatste 5 wedstrijden even iets minder. En dit leek ons een geweldige avond om even wat vertrouwen te tanken. Maar dat het dan lukt tegen een eredivisieclub is natuurlijk heel grappig. Ook AFC uit Amsterdam is dus de stunte. De tweede divisionist versloeg PEC Zwolle met 1-0... dankzij een doelpunt van invaller Wessel Been. Bij Langs de Lijn en Omstreken kreeg Been een paar korte vragen. Hoeveelste optreden in AFC was dit? Mijn allereerste. Kijk, hoe lang stond je al in het veld? Een minuutje. En hoeveelste balcontact voor AFC was dit? Mijn allereerste. Poh. En hoe voel jij je nu? Ja, ontzettend trots. Droomdebuut voor Wessel Been bij AFC Amsterdam. Alle andere eredivisieclubs die gisteravond in actie kwamen in de bekercompetitie wisten wel te winnen. De situatie van trainer Erik ten Hag bij Manchester United wordt steeds zorgelijker. United verloor in de League Cup op het eigen Old Trafford met 3-0 van Newcastle United. Ook in de competitie gaat het niet echt lekker. United staat 8e, heeft in 10 wedstrijden al 5 keer verloren. De kritiek op Ten Hag neemt dus steeds verder toe. Maar op de persconferentie zei de oud-Ajax-trainer dat hij het tij nog kan keren. Ja, yeah, I'm confident. I can do it. With all my clubs, I've done it. But in this moment, we are in a bad place. And as I say, I take responsibility for it. I see it as a challenge. I'm a fighter. Yeah, I have to make sure that I share the responsibility with my players and that we stick together and fight together and get better results. Ik moet vechten samen met de spelers voor betere resultaten, maar bij alle clubs heb ik het voor elkaar gekregen om het tijd te keren, zegt Ten Hag. En volleybalster Anne Buijs staat open voor een terugkeer in oranje. Dat vertelt ze vanochtend in de Telegraaf. De aanvoerder van 31 van de nationale ploeg stelde zich een half jaar geleden niet meer beschikbaar, want ze was fysiek en mentaal uitgeput. Maar na een zomer vrij en wat extra rust mag bondscoach Felix Kozlowski weer bellen, zegt Buijs. Ik heb hier nog niet met hem over gesproken, weet niet wat zijn gedachten zijn.

Ja, waarschijnlijk wel hoor. Als je naar het beperkte aantal slachtoffers kijkt en de ernst van het noodweer, ja, dan is de conclusie hier toch wel: mensen hebben zich goed voorbereid, zijn thuisgebleven. De autoriteiten waren ook voorbereid met de inzet van brandweer. 12.500 brandweermensen paraat vannacht in heel Frankrijk. Noodvoorzieningen die werden ingericht. Noodzalen die klaarstonden als mensen geëvacueerd zouden moeten worden. En er werd natuurlijk ook al dagen gewaarschuwd, hè, voor wat eraan kwam voor het noodweer. Dinsdag werden er al in Bretagne zandzakken uitgedeeld aan de bevolking en aan winkeliers om bijvoorbeeld deuren te barricaderen. De storm is nu nog bezig. Wordt die in de loop van de dag minder? De problemen zijn inderdaad nog niet voorbij. Hè. Code rood, dus de hoogste alarmfase, die geldt nog steeds in één departement in Normandië, dus iets noordelijker, ten noorden van Bretagne. De storm is ook nog niet gaan liggen, die trekt alleen dus verder naar het noorden. Ook in Parijs stormt het, waar parken uit voorzorg bijvoorbeeld zijn gesloten. In het noorden van Frankrijk, bij het kanaal in Calais, is onderdak geregeld voor migranten die daar normaal op straat leven. En de minister van Transport, Clément Beaune, die kwam vanochtend daarom nog eens met een herhaalde oproep. Je le redis, il ne faut pas prendre sa voiture, c'est très important de rester chez soi et de ne prendre aucun risque. On voit bien à quel point la route peut être mortelle. Nou, blijf binnen is de boodschap van de regering, want als je de weg op gaat, kan dat dus dodelijk zijn. Hebben we vannacht gezien met die vrachtwagenchauffeur. Frank, dankjewel. Frank Renaud. Ook Nederland maakt zich op voor deze storm, Kieran. Zo gaat de wind de komende uren toenemen. En dus worden de voorzorgsmaatregelen genomen. Verslaggever Onne Beukers, jij bent op Schiphol. Merk je er al iets? Nou, eigenlijk nog niet heel erg, moet ik zeggen hoor. Het regent hier al een beetje en het waait wel hoor. Maar dat kun je misschien nauwelijks horen. En als ik dan hier een van de vertrekhallen inloop, dan kun je het toch al wel een klein beetje merken. Want als ik op de borden kijk, dan staat daar al verschillende vluchten die geannuleerd zijn. En dat is dan vooral vanaf de middag. Maar als je hier gewoon om je heen kijkt, dan is het voor de rest nog rustig. Er staan hier geen rijen. Mensen kunnen nu nog gewoon inchecken. Geldt overigens niet voor iedereen in heel Nederland hoor. Want er zijn wel her en der al dingen geschrapt. Bijvoorbeeld in Horen hebben drie middelbare scholen uit voorzorg houden die de deuren dicht. En ook op de Wadden gaat het stormen. En is een deel van de veerdiensten tussen Harlingen en Terschelling en Harlingen en Vlieland die komen dan te vervallen. Dus op die manier merk je wel dat de storm hier ook wel wat consequenties heeft. Maar voorlopig valt het nog wel mee. Onno Beukers op Schiphol. Willemijke Koster is woordvoerder van Schiphol. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, KLM schrapt vanaf het begin van de middag alle vluchten. Wat doen andere vliegmaatschappijen? Klopt. Nou, als we naar het totaalplaatje kijken, dan zien we vandaag een dag met veel vertraging en annuleringen. Het gaat op dit moment om enkele honderden vluchten. Dus voor reizigers is het vooral belangrijk om, voordat je naar de luchthaven gaat, goed je vluchtinformatie te checken. En dat kan bijvoorbeeld op onze website, in onze app of bij de luchtvaartmaatschappij. Ja, want hoe gaat u voorkomen dat het een chaos wordt bij u vandaag? Nou, veel van de passagiers die te maken hebben met een geannuleerde vlucht, wat heel vervelend is, maar die zijn gisteravond, het grootste deel is gisteravond al geannuleerd. Dat betekent dus ook dat zij thuis al te horen hebben gekregen dat hun vlucht niet doorgaat en dat ze dus niet naar Schiphol hoeven te komen. En verder hebben we natuurlijk ook maatregelen genomen, ook op het platform, door bijvoorbeeld spullen vast te zetten, dus extra personeel aan het werk. Maar er zitten niet heel veel mensen vast op Schiphol die bijvoorbeeld een aansluitende vlucht aan het missen zijn nu? Nee, ik geloof dat de verslaggever daar ook het daarover had. Het is op dit moment niet anders dan normaal in de terminal qua drukte. De meeste mensen die te maken hebben met een geannuleerde vlucht weten dat thuis al. Ja. Nee, maar goed, hij staat natuurlijk voor de douanecontrole, de paspoortcontrole. En u weet hoe het daarna is. Klopt, niet veel anders. En daarom ook, om dat zo te houden vandaag, roepen we ook passagiers op. Kijk goed naar je actuele vluchtinformatie. Dank u wel, Willemijke Koster, woordvoerder van Schiphol. Lindo Ballet, Only When You Leave. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is zo goed als voorbij. De enige plek waar we nog veel vertraging zien is Zeeland. De Vlakentunnel is dicht, de A58 in beide richtingen vanwege werkzaamheden. En de omrijders staan daardoor in de file op de N256 bij de Zeelandbrug in beide richtingen. Het oponthoud is ruim een half uur. Radio. Wie luistert, weet meer. Het landelijk netwerk Veilig Thuis heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 50.000 zaken behandeld, waarvan er 13.000 gaan over emotioneel verwaarloosde kinderen. Dat schrijft het AD vanmorgen. Veilig Thuis vermoedt dat er bij veel van die zaken mogelijk een link is met financiële problemen van de ouders, onder meer door de aanhoudende inflatie. Judith Kuipers is voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe worden die kinderen emotioneel verwaarloosd? Nou, dat zou kunnen dat ouders het ontzettend ingewikkeld vinden om te kijken wat is er nu belangrijk voor de kinderen. Er kan bijvoorbeeld pedagogische onmacht aan ten grondslag liggen. En met emotionele verwaarlozing zie je vaak dat ouders onvoldoende liefde, warmte, aandacht kunnen geven aan de kinderen. En dat is wat we zien bij emotionele verwaarlozing. En bij fysieke verwaarlozing zien we veel meer dat juist kinderen bijvoorbeeld zonder eten naar school komen of misschien niet warm genoeg gekleed kunnen zijn in de wintermaanden. En dat kan onder andere te maken hebben met financiële problemen die spelen in gezinnen. Ja, en dan komt dat woord inflatie om de hoek. Want daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken gehad dat alles duurder wordt. Zeker. En we zien gewoon al vanuit een lange tijd dat financiële problemen een stressfactor kunnen zijn in gezinnen. En dat kan betekenen dat er gewoon meer onrust is in gezinnen. Dat er meer ruzies plaatsvinden. Dat kinderen daarbij aanwezig zijn. Dat geeft veel problemen binnen gezinssituaties. Dat geeft emotionele verwaarlozing, noemt u dat? Is er ook een toename van de fysieke verwaarlozing, dus dat kinderen er echt lichamelijk ook last van hebben? Ja, nou, dat zijn de dingen die ik eigenlijk net benoemde. Hè. Dus je ziet dan wel wat meer met fysieke verwaarlozing te maken heeft. Hè. Dat zij aan bepaalde basisbehoeften en basiszorg, dat ouders die onvoldoende kunnen leveren op zo'n moment. En dat is wel iets wat we heel erg belangrijk vinden. Dus dat betekent ook op het moment dat wij zo'n melding krijgen, dat we echt met ouders en kinderen in gesprek gaan om te kijken wat is nu de eerste behoefte die van belang is om het gewoon weer rustiger te krijgen in een gezin. En dat kan bijvoorbeeld zijn ondersteuning bij de financiële problemen die ouders ervaren. U verklaart een deel van de toename ook doordat het meldpunt meer bekendheid heeft gekregen. Ja, Veilig Thuis bestaat natuurlijk eigenlijk pas sinds 2015. En we zijn in de afgelopen jaren heel hard aan het werk gegaan om met onze samenwerkingspartner steeds te kijken hoe kunnen we nu beter signaleren. Voorheen zeiden we zien eigenlijk maar het topje van de ijsberg. En hoe kunnen we nu zorgen dat we beter zien als het niet goed gaat in gezinnen, zodat we zo vroegtijdig mogelijk hulp en ondersteuning in kunnen zetten. Want wat kunt u doen? Wat wij doen op het moment, hè, wij doen eigenlijk vooral twee dingen in deze situaties. Ten eerste is dat advies geven. Dus als bijvoorbeeld een docent denkt, ik weet het niet, er vallen me toch een aantal dingen op. Moet ik me eigenlijk zorgen maken of niet? Dan kunnen zij bellen met Veilig Thuis en zal Veilig Thuis meedenken in, moet je daadwerkelijk zorgen maken? Of waar kun je op letten? Op wat voor manier kun je het gesprek aangaan met ouders? Wat moet je dan vooral vragen aan ouders? Waar kun je op letten bij kinderen? Dat is echt iets wat wij in adviesfunctie kunnen doen. En op het moment dat een professional zich echt zorgen maakt en een melding doet bij Veilig Thuis, gaan wij in gesprek met ouders en ook met kinderen. En gaan wij kijken wat is er nu allereerst nodig om het gewoon weer veilig en goed te krijgen in dat betreffende gezin. En wanneer dingen in gang zijn gezet, houdt u daarna ook in de gaten hoe het loopt? Ja, en dat wij houden zelf niet heel lang daarna nog vinger aan de pols, maar daar maken wij wel afspraken over met, dat zijn vaak hulpverleners uit wijkteams die voor een langere tijd betrokken zijn. Bijvoorbeeld als er gekeken wordt naar zorg dat de financiële situatie weer op orde komt en zorg dat er daarna weer ruimte en aandacht is voor ouders om aan kinderen te kunnen schenken en op wat voor manier ze dat goed kunnen doen. En daar worden ouders dan bij ondersteund en dat zijn vooral ook die hulpverleners die dan voor langere tijd contact houden met het gezin. Ja, dus als het eenmaal gang is gezet, dan gaat u er eigenlijk vanuit dat die hulpverleners professioneel genoeg zijn om dat in gang te kunnen houden. Zeker, absoluut. Ja. Ja, dat een zo'n landelijk netwerk als dat van u nodig is, wat zegt dat? Ja, wij zeggen altijd, we zouden het liefst willen dat we niet nodig zouden zijn. En dat dit soort situaties natuurlijk in ons land niet voor zouden komen. Dat het wel nodig is, weten we al voor langere tijd. En we vinden het belangrijk. En dat lukt ons, ons inzien steeds beter. Om samen met andere professionals en met bijvoorbeeld ook onderwijs, maar ook bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuiszorg, steeds beter te zien wat er eigenlijk gebeurt in ons land. En dat we daar zo spoedig mogelijk de juiste hulp voor in kunnen zetten. En we willen daarmee echt voorkomen dat het verder gaat escaleren en dat uiteindelijk bijvoorbeeld zwaardere zorg of zelfs maatregelen nodig zijn in gezinnen. Dat proberen we echt te voorkomen. Dank u wel. Judith Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Reactie aan de redactie. Met politiek verslaggever Wilco Boom bespraken we de donaties waarmee partijen hun kas spekken. Grote donoren weten vooral de VVD te vinden. Die staat met 1,5 miljoen euro aan donaties ver bovenaan. Nou, er kwamen sowieso relatief veel reacties van luisteraars binnen. Verontwaardigde reacties over, zoals sommigen dat noemen, invloed kopen door het bedrijfsleven. In een reportage erbij horen we ook de Amsterdamse vastgoedondernemer Cor van Zadenhof, die giften voor de VVD verzamelt. En voor luisteraar Robert had het hele gesprek tussen Wilco en van Zadenhof niet gehoeven. Want dit is verkiezingsreclame voor de VVD op de publieke zender, zegt Robert. Die verder schrijft, wedden dat Wilco Boom zelf op de VVD stemt. En die vastgoedmiljardair leende zich graag voor deze schaamteloze belangenverstrengeling. Was getekend luisteraar Robert. Nou, Wilco Boom. Ja. Ik ben er bijna stil van. Ja. Nou, de centrale vraag is, waarom laat je Van Zadenhof hierover aan het woord? Nou, om te beginnen, eerst maar even over die partij waarop ik stem. Hè, want dat is toch wel een soort persoonlijke aantijging. Ja, en waar ik op stem, dat is een goed bewaard geheim tussen mijzelf en het rode potlood. En als ik dat bekend zou maken, worden mijn contacten met andere partijen lastiger. Dus ik blijf dat maar even zo houden. Ja, en dan wat Van Zadenhof betreft, waarom zouden we hem niet moeten interviewen? Hij is dé fondsverwerver van de VVD. En mede dankzij zijn inspanningen heeft die partij veel meer donaties weten binnen te halen dan andere partijen. Dus dat is de reden. En dat lijkt me ook een hele goede reden om Cor van Zadenhof hierover te interviewen. En we proberen met dit soort verhalen uit te leggen hoe het werkt tussen in dit geval politieke partijen en bedrijven en personen die doneren aan partijen. En dat doen we ook door zo'n onderwerp van verschillende kanten te belichten. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook fractievoorzitter Klaver van GroenLinks en de Partij van de Arbeid laten reageren. Ja, en dan hoor je dus Van Zadenhof zeggen dat de ondernemers doneren omdat ze op wederzijds begrip hopen tussen politiek en bedrijfsleven. En de reactie van Klaver die zegt dat de VVD dus de partij voor miljonairs is. Ja, en daarmee hopen we dus dat onze luisteraars zichzelf een mening over zo'n onderwerp kunnen formuleren. En als ik dan kijk naar alle reacties die er op dit verhaal zijn binnengekomen, ja, dan denk ik dat in dit geval die missie vrij aardig geslaagd is, want er komen heel veel meer meningen binnen. En ik zeg altijd maar, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ja, nou, en als je van verschillende kanten kritiek komt, krijgt, dan zit je meestal een beetje in het midden, hè? Dan is het meestal een compliment. Nou, laten we daar maar van uitgaan dan. Dankjewel, Wilco Boom. Op basis van een bericht van Dagblad van het Noorden vertelde ik dat er een gedenkteken voor Peter R. de Vries is onthuld in Drenthe. Maar, schrijft Jan, Drenthe is groot. Waarom niet even de plaats noemen? Nou, dat kunnen we best doen, toch? Ja, doe maar. De wijk. Een dorp bij Meppel. Ik ken het toevallig, een vriend van mij komt er vandaan. Oh, dus, ja? Maar inderdaad, ze hadden het best even kunnen noemen. Er is een gedenkteken aangebracht op de muur tegen geweld die daar in de wijk al langer bestaat als herdenkingsmonument voor slachtoffers van geweld. En we hadden het ook over een onderzoek naar wonen. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, vertelde ik in het nieuwsoverzicht. Blijkt uit onderzoek in opdracht van IDUS, de Vereniging van Woningcorporaties. Nee, zegt luisteraar Carla, dat is niet IDUS, dat is EDUS, die branchevereniging. Astrid deed het wel goed, schrijft ze. Nou, laten we eens even luisteren dan hoe Astrid het deed. Dank u wel, voorzitter van corporatiekoepel EDUS. Ja, natuurlijk deed jij het wel goed en ik niet. Het ja, is EDUS. Maar het blijkt maar weer uit dat ik niet altijd naar jou luister, want anders had ik het wel even tegen je gezegd. Niet altijd, nee? Nee, nee, meestal wel. Meestal wel, inderdaad. Ja, maar ja, ik vroeg me toen wel meteen af, ja, het is eigenlijk een gekke naam. Tenminste, ja, waar komt het vandaan? De woningcorporatie EDUS, of de Belangenvereniging van Woningcorporaties. Dus dat hebben we ook even opgezocht. Ja. Het is Latijn. EDUS betekent huis met veel kamers. Nou, dat is voor een woningcorporatie een mooie naam. Zeker, en toen begreep ik ook waarom dat verkeerd ging. Hier vreest zich dat ik na een half jaar Latijn het gymnasium heb verlaten. 3 voor de dag. De grensovergang bij de stad Rafah tussen de Gazastrook en Egypte gaat volgens de Palestijnse grensambtenaren vandaag opnieuw open voor mensen met een buitenlands paspoort. Er zitten volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook meer dan 20 Nederlanders vast in Gaza. En gisteren werden ook al honderden buitenlanders doorgelaten via die grensovergang. Ajax en FC Volendam spelen in Amsterdam het inhaalduel dat in september niet doorging, omdat het restant van het duel tussen Ajax en Feyenoord moest worden uitgespeeld. Alleen als Ajax wint, komt de ploeg van de laatste plaats af. En de rechtbank in Amsterdam die doet uitspraak in de zaak tegen de man die een deepfake seksvideo maakte en verspreidde met het gezicht van presentatrice Welmoet Seidsma, gemonteerd dus op het naakte lichaam van iemand anders. Verslaggever Josephine Treyi, waar wordt die 39-jarige van verdacht? Hij wordt verdacht van het maken van die deepfake video inderdaad. Volgens het Openbaar Ministerie grenst dat aan de schending van de lichamelijke integriteit. Het zou ook inbreuk zijn op de seksuele autonomie van Seidsma en inbreuk op haar privacy maken, omdat die video dus zo echt lijkt. En wat is de strafeis? 120 uur taakstraf en een 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat is wat weinig, zeggen experts ook wel, hè, dat dit niet echt zal afschrikken. Zij zeggen het probleem is ook dat dit om één zaak gaat, namelijk die van Seidsma, terwijl dit heel veel gebeurt. Zoveel zaken, maar die de politie allemaal niet kan aanpakken. Dus er wordt wel gezegd, preventie zou veel belangrijker zijn, hè, bijvoorbeeld op scholen. Maar ook nog verdergaand het verbieden van de technologie. Zorgen dat die apps waarmee je die deepfake video's best wel makkelijk kan maken, dat die niet meer beschikbaar zijn in de App Store bijvoorbeeld. En dat zou uiteindelijk meer effect hebben om te zorgen dat dit soort deepfake video's niet meer voorkomen. Nee. Dat het dus een relatief lage straf is volgens die experts, heeft dat dan ook mee te maken dat het zoveel aandacht heeft gekregen, deze zaak? Ja, ze heeft daar ook een documentaire serie over gemaakt, Welmoet Seidsma. Dus, en ze is natuurlijk een bekende Nederlander, dus inderdaad, daar komt dan veel meer aandacht voor. Terwijl je ziet dat dit zo vaak gebeurt, ook op middelbare scholen natuurlijk. Het is echt een groot probleem, heel schadelijk ook voor de slachtoffers. Maar deze is er nu uitgepikt omdat er en aangifte is gedaan door Seidsma en omdat het veel meer in de aandacht is geweest. Dankjewel, verslaggever Josephine Treyi. Zometeen, spraakmakers, Guilaine. Ja, gasten komen binnen. Ik kan alvast vertellen wat we het eerste half uur gaan doen. Dan richten wij ons op het WK-voetbal, wat waarschijnlijk in Saoedi-Arabië gehouden gaat worden, waar nu al de kranten vol met kritiek staan de afgelopen dagen. En de vraag is, ja, is het een beetje naïef omdat we weten dat het toch alweer gaat gebeuren? Of wordt het tijd om gewoon eens op een heel vroeg stadium met een boycott te komen? Dat bespreken we in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder.